Szerbusztok, kedves nézők! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a 118. CubeCast-ben! Sziasztok! Olé! És a mai nap elég zsúfolt lesz, mert egyszer akarunk az E3-ról beszélni, ami ugye múlt héten volt, meg a Jurassic World-ről, mind a filmről, mind pedig a játékról is, úgyhogy... Szerintem... az a helyzet, hogy ez, igen, ez egy elég tájt, főleg úgy, hogy ugye mind a ketten úgy bele csüngtünk a Jurassic World-be, mint a húzat, szóval... Hajjaj. Úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább az időt, vágjunk bele, kezdjük az E3-mal. Te így hogy töltötted az E3-as napokat? Én néztem, amit lehetett. Tehát, hogy tudom, amikor olyan időpontban voltak, hogy lehetett nézni rendesen, és nem ilyen hajnalban, és ami meg hajnalban volt, azokat visszanéztem. Azt hiszem, van olyan, amit nem. A Sonyt azt pont ma végeztem vele, hogy ugye erre a streamre meglegyen. Most azon gondolkozom, hogy megjelent a YouTube felületemen egy új menüpont, amit most vettem. Na mindegy, oké, ezt hagyjuk. Most akartam belekattintani, ugye, mert van egy videóm, hogy mit várok az E3-tól, ez még az E3 előtt került ki, ugye? Igen. És annak a leírásába beraktam minden sajtókonfnak a programját, és azóta onnan nézem. Igen, egyébként én is ezt szoktam, hogy keresek egy oldalt, ahol ki van listázva, hogy mi hol lesz követhető, és akkor így az lesz az én kis mankóm. Berenicet láttam, Ubisoft. A PC Gaming Show volt az, amiből sok mindenről lemaradtam. Igazából egy játék volt. A PC Gaming Show volt az, amiből sok mindenről lemaradtam. A Nintendo volt az, amiből bele se néztem bele, valami őszintén nem annyira érdekel. Bethesdát, a Devolvert, a Microsoftot, az EA-t, igen, ezeket mind láttam. Jó, Istenem, a Devolver már megint az... Szerintem zseniális! Világi volt! Nem tudom, srácok, kedves nézőink, láttátok-e a Devolvernek a sajtókonfját? Zseniális! Nézzétek meg, ha még nem tettétek, 15 perc, de kőkemény. Na, kicsit több. Kicsit több? 20 szerintem minimum van. Ja, de ott volt benne a tavalyi csaj. És így még elborult. Én nem láttam a tavait. Pótolt. Úgyhogy nekem egy az egybe kimaradt az, hogy ezek hülyék. Ez az információ, mint ilyen, az kimaradt, hogy ezek teljesen meg vannak kattanva. Hát konkrétan egy akkora bazmeget mutattak az egész ilyen konferencia kultúrának így elháromügyileg. Öröm volt nézni. Ilyen 18 perc, a kettő között van. Meg lootbox credits. Hatalmas. Ja, Istenem, imádom. Annyira zseniális volt. És mellesleg mutattak 3 játékot is azért. Tehát, hogy... Jó, persze nyilván volt is, ami körülbelül érdekes volt bele, de ott a prezentáció az, ami miatt izgalmas ez az egész. Jó, szerintem csináljuk azt, hogy menjünk végig így a nagyobb prezentációkon, kezdjük az EA-vel, elmondjuk a véleményünket, és egy-két játékot, amire így emlékszünk, amire igen, nem emlékszünk értelemszerűen, az kuka, vagy hát így. Igen, amit szerintem tudunk csinálni, az egy nagyobb benyomás, hogy mi volt így átfogóan a benyomásunk, és aztán meg pár játék, jaj, ez a rendszer szerintem működni fog. Ijé! Olyan gyönyörű konferenciát csináltak a befektetőknek és a részvényeseknek. A gamereknek. A legrosszabb konferenciája volt. Azért mutattak előrelépést az előző évekhez képest, tehát nem volt cikis celeb, akit behívtak például, csak 2 sportjátékot mutattak meg. De volt nem cikis celeb, akit behívtak. Ez ki volt? Ja, nem azok nem ők voltak. Jó, oké. Nem azok nem ők voltak. Nem, az azt hiszem a Ubisoft volt, akik igen, Ubisoft a Frodo-t behívták. Igen. A zsákost. Én először azt hittem, hogy az a csávó a Pókember, de nem. Ugyan ő játszott a régi Pókember filmekben, a Frodo? Elijah Wood? Igen, ő volt. Akkor jól mondtam, mert így elbizonytalanodtam akkor. Szóval én... Szerintem borzalmas volt. Tehát, hogy nem, mi azt állapítottuk meg, hogy annyira sótlan és annyira tartalmatlan volt az EA konferenciája, hogy konkrétan még viccelődni se lehetett vele. Én itt tökre élveztem, tehát én ilyen hócinikusan elközvetítettem, meg kommentáltam az egészet. Az ilyen, ez tök jó derültem egyébként, tehát így tök jó dolgokat összehúztak, amiben bele lehetett kötni természetesen. Tehát, igen, mondjad, bocs. Tehát az a random emberke a közönségből, aki csak azért volt ott, hogy így 3 percben elmondja, hogy dolgozunk ám egy Star Wars játékon, de még rohadtul nem mutatunk belőle semmit. Nem is ez az igazi para, hogy csak 3 percben a közönség soraiban mondták el a Star Wars játékot. Ez is para. Ezzel teljesen egyetértek. De nem ez az igazi para szerintem, hanem az, hogy a Command & Conquer következő mobilos játékának vagy 10 percet szenteltek a színpad. Ó, igen, az nagyon fájdalmas volt. Tehát, érted? Az több dolog miatt volt fájdalmas. Egyrészt, mit csináltak a Command & Conquerrel? Ugyanazt eljátszották vele, mint a Dungeon Keeperrel néhány évvel ezelőtt, ami már akkor nagyon nagyot ütött, így negatív visszhangba. Most pedig a Command & Conquert áldozzák be a mobil szarjátékokon. És ráadásul ez egy pénzgyártásra szakosodott mobiljáték. Ez nagyon-nagyon hasonlít ugye a Clash Royale-hoz, ja, ami egyébként egy tök jó játék, de hogy pénznyomtatásra való. És képzeld el, hogy mit érez az eredeti csapat, aki eleinte dolgozott a Command & Conqueren. Hát mármint, szerintem így okádnak epét, meg egyéb dolgokat. Elképesztően undorító. Ráadásul egyébként InControl, gondolom, neked nem mond semmit. De StarCraftos. StarCraft, hogy ő ráadásul szegény. Mert hogy ő hogy jutott oda, hogy ilyeneket el kelljen vállalnia? Igen. És ráadásul 10 percet rááldoztak egy ilyen nagyon erőltetett ilyen play-by-play kommentáros prezentációra. Mobi játékra, kártyalapú stratégia, ahol... Igen. És hallod, egy olyan trailert összerittyentettek a játékhoz, hogyha azt megcsinálnák RTS-nek, akkor már beljebb lennénk fényévekkel. Mi ugye amiket néztünk sajtókonfokat, azokat a Discordos közösséggel így együtt néztük. És így beszélgettünk közben, és Beth, itt is van a chaten egyébként, hello Beth, ő mondta azt az utána a trailer után, hogy én erre a trailerre azt hittem, hogy ez már egy jó játék. Egyébként az EA konferenciát szerintem zseniálisan összefoglalja, hogy 2 indie játék, ebből nyilvánvalóan egy túlnyúlva mindent, lemosta az egész konferenciát. Tehát az összes többi. Ugye az Unravel 2... Igen, meg volt egy Sea of Solitude. Igen, az ami engem a személy szerint, ott mi arról beszélgettünk, hogy ott az art style nem igazán illik számunkra a játékhoz, így körülbelül. Ez majd nyilván kiderül, ha megjelent a játék. Az Unravel 2 viszont az megint nagyon-nagyon szép. Megint elképesztően aranyosnak tűnik, és ez mennyire zseniális, hogy a sajtókonferencia közepén így felállnak, és így, egyébként ez már kint is van. Tölthető, igen, játszható, vihető. Kész. Igen, tehát az ilyen konferencián az indie játékok vitték szerintem a prímet, és megint sikerült előrángatniuk egy ilyen érzelmes indie játék fejlesztőt, tehát ez a csaj, akit most látnak, a kedves nézők, tehát így majdnem elsírta magát, meg így őt kapkodta a levegőt teljesen, de most így nem bántom, de abszolút emberi volt. Csak illetve tudod, mi... Ez ilyen kötelező... Bocsi. Tehát, hogy ez ilyen kötelező elem az EA sajtótájékoztatókon, hogy emberek vagyunk ám mi is, nehogy azt higgyétek. És Andrew Wilsonon nem öltöny volt, úristen. Vagy legalábbis ismerünk embereket. Tehát mi nem vagyunk emberek, de ismerünk embereket. Ami számomra az EA konferenciában a legdühítőbb volt, és az dühítő, tehát ez konkrétan dühítő, hogy ők határozzák meg a show-nak a hosszát, ők határozzák meg a show-nak az idejét, ők határozzák meg az időbeosztást, ők határoznak meg mindent ugye a show-val kapcsolatban, és még így sem voltak képesek elegendő képanyagot hozni, hogy ne kelljen ismételni. Tehát, hogy a sajtókonferencia közben ismételtek gameplayt, tehát, hogy volt videóanyag, ami ismétlődött, és ismételtek képeket. Tehát, hogy volt, amikor csak képeket rotáltak, mert valamilyen oknál fogva nem voltak képesek gameplayt hozni, vagy képanyag, vagy normális videót, érted? És ismételtek képeket is. Szerintem ez nonsens. Ők találták ki, hogy mi milyen hosszú. Érted? Előttük volt már hónapok óta az, hogy milyen hosszú lesz az egész. Igen. És ha nem, tehát, hogy szerintem idén az E3-on az EA volt a leggyengébb. Mindig általában, igen. Komoly volt a competition azért pár közötti gyengeséget, legalábbis ez nem lenne igaz, mert számomra, tehát a többiek azok számomra, tehát a Square Enix a számomra volt gyenge. Ja, nem, igaz, a Square Enix nem konferencia volt, igen. Az... Hát mutattak dolgokat. Nyilván azok a játékok engem nem érdekelnek. Tehát, hogy... De nem, a Square Enix konkrétan ez totálisan megmutatta, hogy mennyire beleszarik ebbe a konferencia dologba, és így hát... gyakorlatilag összeraktak így videókat egymás után, és így ennyi, neztek. De hogy kimagaslóan szerintem az EA volt a leggyengébb. Hát a valós konferenciák között, ja. Most a Square Enix, az más kérdés, hogy ez nem konferencia volt, hanem videóprezentáció. Konferencia volt a titulusát illetően, csak fél óra alatt lezavarták az egészet. Igen, konkrétan én így néztem, hogy így, vége? Mi van? Fél óra alatt lezavarták, és az is Kingdom Hearts. És igen, én egyébként nagyon mérges vagyok a Square Enixre, mert semmi Final Fantasy-t nem mutattak. Se a 15-höz a DLC-ket, amiket ugye jövőre terveznek, se a 7 remake-ről, se semmiről, tehát hogy így egyrészt ez fájt nekem. Azt nem tudom, hogy a Hitman 2-ről mutattak-e ott a konferencián. Na igen, ez a másik, hogy Hitman 2 így hello. Hello, semmi. Tehát a Hitman 2-ről ott értesültem, hogy néhány héttel ezelőtt már, vagy így pár nappal az E3 előtt így meglátszódott a Steam Store-ba már. Meg a Hitman 2-nek elérhető az előrendeléshez jár egy ilyen kis különjáték, ilyen kis aranyos különjáték, amiben üldögélsz egy dombon és sniperkedsz gyakorlatilag. Csináltam bele streamet. Hitman Sniper Assassin címen egyébként. Igen, igen. És ugye az már játszható. De hogy egyébként nem volt... Ja, már tudom, hogy miért nincsen ott a Square Enix-nél, mert az IO Interactive az már így kilépett tőlük, és most már, úristen, a Warner-nél vannak. Á, értem. Ujjaj. Okay. Ujjaj. Sok mindent megmagyaráz. Jó, és az IE-nél jöttek a sportjátékok, mutogatták ezt az amerikai foci versenyen valami, ez a csávó, ez a legkevésbé szimpatikusabb, legantipatikusabb ever. Körülbelül, akit valaha láttam, és valaha el akartak vele adni valamit. Ja. Hát én a sportjátékokat így kb. Végig át off-topic voltam, tehát így az a totális módon nem érdekel. Jó, hát ez nyilván nem, tehát ez addig okés. Nem az a baj, hogy most átléptek egy határt szerintem, és nem csak nem érdekel minket, de hogy egy kifejezetten ellenszenves embert raktak ki a színpadra, ami nyilván nem számít, mert ugye minket nem érdekel, tehát hogy ebből adódóan ugye teljesen mindegy. De hogy igen, PC Gaming Show mutatták a Hitman 2-t. Az... Igen, igen, külön jött. Anthem. Annak mondjuk kifejezetten örültem, hogy elég időt szántak rá, bár én azt a fejlesztős kérdés... Nem mutattak semmi hasznosat. Fejlesztős kérdezfeleleket, vagy azt az ilyen stand-upot én ott kihagytam volna. A szkriptelt kérdez feleleket? Igen. Az a csaj, nagyon cuki volt a műsorvezető, hogy mindenki azt várja, a kérdés, ami mindenkit foglalkoztat, és feltesz valami kérdést, amit nem érdekel senki, és így hülye vagy. És ráadásul az Anthem-nél volt nagyon sok ismétlődés a képanyagokban, illetve nem mutattak minden karaktert működés közben. Na igen, az mondjuk nekem is hiányzott, hogy van 4 kaszt, és hogy így tök jó lett volna látni mind a 4-et külön-külön. Meg, de viszont azt így mondták, és annak örültem, hogy nem lesz benne csak kozmetikai mikrotranszakció, tehát hogy nem lesz se lootbox, se pay to win, se semmi más. Gondolom azért így megtanulták a leckét a Battlefront-ból. Az helyzet, hogy az Anthem, nekem szerepel az Anthem a top 10-es listán, hogy miket vártam az E3-tól, de csak azért, mert kíváncsi vagyok, hogy miért. Tehát mi volt az a játék, ami fontosabb volt, mint a Mass Effect 4? Ja. És az a helyzet, hogy ilyen teljesen érdektelen. Tehát, hogy így néztem a videót, és a legtöbb része teljesen érdektelen, ami nem teljesen érdektelen, az kifejezetten ellenszenves. A kombó, amikor 15-ször van kiírva a kijelzőre, hogy a történet, az alapvető történet, ez nem tudom, ez például tök vicces, mert asszonypajtásnak elmeséltem, és neki tetszett. De hogy az, hogy az istenek félbehagyták a világ teremtését, és mi? Igen, mondjuk ilyen high-tech mekkekbe, így nem tudom, hogy jön bele így a vallási vonulat, az nekem is egy gondolom, ilyen erekék lesznek majd a pályán, de hogy így tudod, ez az istenek abba hagyták a világ teremtését, egy játék világnak az igazi istenei azok az alkotók, tehát hogy ez így gyakorlatilag hozza magával azt az üzenetet, hogy mi alkotók abba hagytuk a világteremtését. Igen, igen. Egyébként én nagyon izgulok emiatt a játék miatt, mármint hogy így szar lesz. Már így annyi bajós előjár volt neki. Tehát, hogy így léptek ki a BioWare-től emberek, most így konkrétan az az emberke, a, nem tudom, hogy hívják, de a BioWare vezetője, aki elment néhány évvel ezelőtt, most így visszajött. Aha. Az Anthemet fejleszteni. És hát iszonyatosan nagy nyomás van most ezen a játékon. Tehát konkrétan most ez az egyetlen olyan IP-je az EA-nek, amivel még valamennyire talán visszatudja magát így a gamerekhez édesgetni. És közben egyébként azt se felejtsük el, hogy ez a játék, ez nyilván ennek a grindalós RPG FPS vonalnak az új játéka, ez kijön egy Destiny 2 mellé, ami már ugye létezik, és ugye azért, tehát hogy nyilván a Destiny 2-ek megvannak a saját problémai, én például sose játszanám, de hogy egy létező univerzumnak a második játéka, egy már bejáratott univerzumnak, és már kín van, és ugye bejelentették a Division 2-t is. Ó, jaj. Tehát ugye jön a Divisionnek is a második része, szóval három alapvetően ezek között vannak szignifikáns különbségek, de nagyjából fő jellegzetességeikben azért hasonlítanak. Ez RPG grindolós, mit tudom én, vonal, ez azért ezért mindegyikben hasonlít. Igen, hát ilyen TPS shooter lesz mindegyik. Hát jó, kivétel a Destiny, mert az nem TPS. Na mindegy, igen. szóval, hogy azért ez egy már-már terített piacra érkezik, előzmény nélkül, mert hogy ugye ennek az univerzumnak nincsen alapozása, tehát nincs első része, nem? Tehát, hogy gyakorlatilag egy teljes játékciklussal van lemaradva a konkurensekhez képest, és az eddig látottak alapján ezt a lemaradást nem fogja valószínűleg, vagy mondom, az eddig látottak alapján nem fogja előnyére kovácsolni, és az ottani tapasztalatokat a játékba formálva javítani a dolgokon, mert ugye itt tudna előnyére kovácsolni azt, hogy le van maradva, mert le van maradva, nagyon sokkal, nem egy évvel van lemaradva, nem kettővel. Amikor a Destiny kijött, akkor még Blizzard Activision disztribúción segítettem az egyik PR marketingben. Szóval, hogy az nagyon régen volt, úgyhogy azok már meg vannak alapozva. Kicsit nekem az az érzésem, hogy az EA csak alibit keres, hogy bezárhassa a BioWare-t is. Csak hát akkor az a kérdés, hogy mi marad nekik? Csak a sportjátékok kvázi, meg a Star Wars. Amik közül az utóbbit már sikerült így konkrétan meggyilkolni játékos. Nem, a Star Wars, azt szerintem még ki lehet kotorni onnan. Most ugye a Battlefront-tal kapcsolatban amiket mondtak, azok pozitívak, csak a kutyát nem érdekel már. Én nyilvánvalóan biztos vicces a gondolat, hogy Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker és Dooku Grove, azt hiszem, érkeznek a Battlefront-ba, de hogy, aha, jó, kö. Jó, örülök. Én annak személy szerint örülök, hogy most a Clone Wars idejére akarnak egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, de hogy egyébként már lent sincs a játék, és nem is, tehát hogy nem is szedtem le hirtelen. Mielőtt gépet váltottam volna, nem volt egyébként, játszottam egy űrcsetet, de hogy utána, tehát leszedtem, és utána két nap múlva építettem az új gépet, és azóta nem szedtem le. Tehát, hogy... Jól van, tehát ez volt az EA konferencia Dióhéjban, a részvényeseknek szólt az egész. Én úgy vettem le. Azért az Andrével az mindent teszi azért. Jó, az, hogy kivétel a két indiáték. Egyébként tök vicces, mert ők is azt a szokásos második, tehát hogy valahogy a Portál 2 óta, lehet, hogy nem a Portál 2-t javítsatok ki, ha már előtte is volt ez tendencia, a Portál 2 óta így elég erős az, hogy a platformer játék második része az kop. Tehát, hogy na mindegy, tehát, hogy... Azért az Unreal az viszont azért az így is úgyis egy nagyon-nagyon király cucc. Csak nagyon fura, hogy EA kihozza elméletek a legnagyobb címeit, és az Unreal gyakorlatilag felmossa az egészszel a padlót önmagában. Igen. Na mindegy. Jó, Microsoft. Na, a Microsoftnál most pont ide kattintottam, ez a szamurájos játék, amit a Formware Software csinál, akiknek a Dark Souls-t is köszönhetjük, az például nekem kifejezetten tetszett. Az a helyzet, hogy nem feltétlenül szeretnék ilyet mondani, meg nyilván nem jó ilyet mondani, de hogy szerintem a legerősebb konferencia a Microsofté volt most. Ja, tehát abban a tekintetben, hogy itt láthattuk a legtöbb játékot. Ilyen konferencia értelemben, nem abban az értelemben, hogy atomszkeptikus vagyok a dologgal kapcsolatban, és szinte biztos vagyok azzal kapcsolatban is, hogy ugye a feléből nem lesz semmi, vagy nem fog érdekelni a Forza, meg az ilyenek, de hogy itt azért nagyon-nagyon sokat bevásároltak maguk alá, és hogy elég ígéretes az is, hogy vettek most ugye egy halomfejlesztő stúdiót. Többek között a Ninja Theoryt is. Igen, én ezt nem tudtam, hogy ezzel feltétlenül mit érezzek ezzel kapcsolatban eleinte, de akárhonnan nézem, ez azért eléggé pozitív, mert hogy ugye nekik nincsenek saját címeik igazából, vagy vannak saját címeik, de hogy kevés, tehát hogy meg ugyanazok a franchise-ok újra és újra és újra és újra és újra és újra és újra és újra, de hogy nincs igazán Microsoft fejlesztésű játék, ami ugye ennyire kéz alatt dolgozik, és ugye nyilván ez innentől kezdve úgy lesz egyedül izgalmas, hogyha megnézzük majd, hogy mit akar, tehát hogy mit csinálnak ezzel. Mert ugye a Sony-nál az, hogy van egy csomó stúdióházon belül, az nyilván elképesztő jó lehetőségeket ad nekik a hardverekkel kapcsolatban, meg minden ilyesmivel kapcsolatban, viszont a Sony-nál nagyon fontos az, hogy ők úgy is állnak hozzá a fejlesztőikhez. Szabad kezet adnak, nem szólnak bele, nem gátolják a kreatív alkotói folyamatokat, adnak nekik annyi pénzt, amennyi, annyi időt adnak, amennyi. Érted? Tehát, hogy... tehát nekem az az érzésem, hogy ez még a mentalitáson elcsúszhat. Nagyon-nagyon csúnyán. Hogy a Microsoft ténylegesen hogy viszonyul ahhoz a fejlesztő csapathoz, akiket sikerül összeszedniük, vagy fejlesztő csapatokhoz, akiket sikerül ugye összeszedniük maguk köré. Tehát ez még sok mindenre múlhat, de szerintem ez lehet nagyon-nagyon király. Nekem ez nagyon pozitívan jött le, hogy így bevásároltak öt stúdiót. Tehát így azt éreztem, hogy késve, bár a Microsoft rájött, hogy kellenek nekik saját fejlesztő csapatok és saját fejlesztésű játékok, mert máshogy azt a nyomorult Xboxot nem fogják tudni jobban eladni, vagy a következő konzoljukat majd. Mert valószínűleg ez a bevásárlás már a 2020-as, 22-es konzolgenerációnak szól. Igen. Igen, ez már valószínűleg reméljük, vagy én legalábbis inkább remélem. Nagyon-nagyon késő, tehát nagyon-nagyon késő. A Microsoft az elmúlt 6 évben folyamatosan rossz döntéseket hozott, és ez sem garantáltan jó döntés, csak egy lépés, ami lehet jó döntés majd a későbbiekben, vagy lehet jó irány. Szóval ez majd kiderül, viszont főleg úgy, hogy most aztán tényleg zsinórba jöttek nagyon rossz játékaik, tehát ugye az gyakorlatilag teljesen felejthető, a State of Decay 2. Ja, igen, az abszolút. Az gyakorlatilag teljesen felejthető, borzalmasan rossz minőség. A Sea of Thieveshez is nagyon rosszul állnak hozzá, vagy álltak azt, hogy most rosszul állnak-e majd a továbbiakban, vagy nem, nyilván ez egy kérdés. De hogy mind showilag, látványilag, mind felvonultatott játékok tekintetében szerintem most ők voltak a legerősebbek. Hát meg náluk debütált a Cyberpunk. Úgyhogy már csak azzal is így kilóra elvitték a... Jó, de igen, tehát azok, azt is hozzá kell tenni, hogy ők voltak a legerősebbek, de valószínűleg azért, mert ők költöttek a legtöbbet erre. Tehát, hogy valószínűleg abból adódóan, hogy ők költöttek egyszerűen a legtöbbet erre. Bevásároltak egy halom dolgot. Köztük egy halom dolgot, amiről azt sem tudom micsoda, de... Tehát, hogy azért ez is igaz, mert hogy volt náluk, mit tudom én, Division, volt náluk minden, tehát őnek sok, nagyon sok minden volt, ami nem feltétlenül az övék. Az, ami ténylegesen saját Microsoft dolog, az sokkal kevesebb. Nyilván engem a Forza, Gears of War, meg a betízelt Halo, mert ugye a Halo-nak még egyébként nem volt konkrét trailere, csak egy ilyen srácok, ilyen is lesz, wow, de menő lesz, egy ilyesmi videója volt. Ezek engem nem érdekelnek már egyáltalán. Tehát engem már nem érdekelnek ezek a brendek. Ja, engem se túlzottan. Tehát a Forzát így néztem, és így jó, változik az időjárás, meg változnak a hónapok, tök jó, tökre örülök neki. A Metro... Mi ennek a Metrónak a címe? Hű, pillanat, pont most írja ki a stream. Exodus. Én nekem ez fura, mert nekem a metró világa az nagyon erősen kapcsolódik a metróhoz. Mert hogy föld alatt játszódik, ugye? Tehát ahhoz a jelenséghez, hogy föld alatt játszódik. De ez lehet, hogy azért van, mert én a Metro 2033-ot olvastam eddig egyedül, azt is csak félig, mert végtelenül unalmas volt, úgyhogy nem olvastam el végig teljesen. Nekem még a Devil May Cry 5 az volt, ami tetszett a Microsoftnál. Az nem tűnik egy nekem való játéknak. Én nekem kötelező, szakmailag kötelezőek tartom, hogy beszéljek a Sea of Thieves update-ekről. Nagyon izgalmasan néznek ki. Yet again, az utolsó is nagyon izgalmasnak nézett ki. Vannak ilyen apróságok, amik nagyon érdekelnek, és ahogy olvastam a cikkeket, senki nem húzta rá fel a szemöldökét, ami nyilvánvalóan én vagyok az egyetlen, és valószínűleg nekem se kéne, mert valószínűleg nem jelent semmi olyat, amire gondolok. Az őszi update, ez nagyon izgalmasnak hangzik, mert elmeteg ősszel, nekem az alapján, egy kis rövid videó alapján, ami ott volt, az alapján ugye valószínűleg érkeznek NPC hajók. No, mi történt? Valami olyasmi, hogy van valami új zóna, és akkor onnan ilyen csontváz krús hajókat ábrázolt az a trailer. Ezzel foglalkoztak inkább, annak ellenére, hogy nem ez az, ami közelebb van. Ez egyik. A másik, hogy abban a trailerben, és tudom, hogy erre csak én haraptam rá, és senki más valószínűleg, viszont pont most meg is találtam azt a jelenetet, látszik egy kétárbócos hajó. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez, érted, ez jelente olyat, hogy jön egy kétárbócos hajó, mert ugye jelenleg van egy egyárbócos hajó, meg van egy háromárbócos hajó. És ha megnézzük, a GameSpot-nak a YouTube csatornáján nézem a teljes E3 konferenciát, mi a címe, Full Microsoft Xbox E3 2018 press konferencia címe, 28 perc 49 másodpercnél látszódik egy kétárbócos hajó. Várja. És az a kérdés, hogy, vagy ez volt nekem azonnal a kérdésem, hogy ez vajon azt jelenti, hogy hoznak be még egy hajóosztályt. Ha lehet, hogy csak az NPC-knek. Lehet, hogy nekünk játékosoknak nem. Nyilván ezt, ha már tovább gondolnám, amit aztán abszolút nem szabadna, mert nem ez szinte biztos, hogy nem fog történni, de ha tényleg hoznának be, akkor nekem tökre ilyen, nem tudom, ilyen kifejezetten királynak tűnne az, hogyha mondjuk a két árbócos hajó, ami egy kicsit kisebb, az lenne a 4 fős, a három árbócos hajó az 6 fős lenne, és a két árbócos maradna, vagy egy árbócos maradna 2 fős. Ja, és akkor a 6 fővel már az a Kraken, vagy nem Kraken, hát, hanem a Megalodon is idézhető. Annyira, az bevallom őszintén, engem nem érdekel annyira, inkább az érdekel, hogy a 4 fős hajó szerintem egy picit nagy 4 főnek. Igazából a Sea of Thieves-nek semmi más nem kell, csak content. Content és content. Még így van, a Sea of Thieves-nek content. Ez a kettő, most ez, amit itt bemutattak, ez elvileg, ez a szeptemberi, ez egy új zóna is, és ha megnézed, egy kicsit tovább nézed a videót, mondjuk 28.53-nál, most tök mindegy, mondtam egy, de ott kivehetők a csontvázak, akik dolgoznak a hajón. Úgyhogy ha például NPC csontváz irányította hajókat kapnánk a Sea of Thieves-be, az szerintem nagyon-nagyon jót tenne a játéknak. Nyilván nehéz megmondani, hogy elég lesz-e, vagy nem lesz elég, vagy mi jön vele még, vagy hogy működik, vagy mit tudom én, de az nagyon-nagyon jót tenne mindenféleképpen. Ja, ja. Mert jelenleg a harc az egyedül izgalmas a játékban. Mert hogy semmi más. Tehát, hogy már egy erőt kitisztítása sem izgalmas. Ja, és Cyberpunk így a végére. Azt hiszem, nagyon hú, az nagyon flash volt. És ráadásul annyira vagány, hogy beleraktak így elrejtve egy fakú oldalt, meg Witcher 3 letöltőkódokat. Mármint, hogy fullosan Witcher 3 kódok vannak benne a trailerbe elrejtve. Tehát így én így megemelem a kalapom. Annyira vagány. YouTube-on. Srácok, én ezt nem csinálom ennyire gyakran. Na mindegy, igen, a Cyberpunkot azt nem tudom elmondani, hogy mennyire várom. Kicsit nyilván megremegek az izé miatt, azért, mert single player RPG, és hogy nem nagyon játszom ilyenekkel, viszont a videó, az alapján, a videó alapján, ami kim van, olyan elképesztően erős a világa. Ja. Olyan elképesztően erős a világa. Úgyhogy benne van minden, ami a Cyberpunkban benne kell, hogy legyen. Figyelj, amiben neon van, az rossz játék már nem lehet. De szerintem azért lehet, de hogy itt így az a videó az tényleg annyira erőse sikerült, és minden, egyébként minden esélyünk megvan arra, hogy jó legyen. Tehát olyan kezekből érkezik, akikről tudjuk, hogy képesek rá. Elméletileg minden, szerintem minden megvan ahhoz, hogy ez nagyon jó legyen. Jaja, azon mondjuk többen kiakadtak, hogy FPS nézetű lesz. Amit én személy szerint nem értek, mert anno a Deus Ex-et is mindenki imádta, és az is azért túlnyomó és FPS nézetű volt, igen. Az hozzátesz, hogy nyilván a fejlesztő csapatnak ez az első FPS játéka, ami nehéz. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon nehéz átállni TPS-re, FPS-re. Nekem is jobban működne TPS-ben a koncepció. Tényleg nekem is jobban működne, de hogy nem... Tehát, hogy én hiszek abban, hogy tudják, hogy mit csinálnak. A CD Projekt Red szerintem tudja, hogy mit csinál. Hát igen, megdolgoztak a bizalomért, mondhatjuk úgy is. És nagyon szeretnék, tehát, hogy egyáltalán nem vagyok híve az RGB ledeknek a számítógépemben, annak ellenére, hogy mennyi van benne, mert egyszerűen nem lehet már olyan alkatrészeket venni, amiken nincs, alaplapot, ilyesmiket, processzorhűtőt, ilyesmit. Viszont egy full RGB kabát azt nagyon adnám. Jaja. Hát akkor ugye ez volt szerintem a Microsoft konferencia, tehát fosták magukból a játékokat. Mondjuk ennek a 85%-a ez olyan, amit PC-n is fogsz tudni játszani. Jó, ja, és Ori and the Blind... Ja, Microsoft, már ezt tudod, hogy nem baj. Ők elengedték ezt a dolgot. Igen. De hogy, ja, meg az Ori and the Will of the Wisp, én annyira örültem annak, hogy láttunk belőle egy kis trélert, meg hogy jövő, most már annyit tudunk, hogy jövőre érkezik. Igen. Illetve a Cuphead-hez érkezik egy új játszható karakter, meg néhány plusz tartalom. Ja, úgyhogy mindent összevetve szerintem egy jó kis konferencia volt, itt tökre élveztem, és pozitív a Microsoft felé most az elkövetkezendő évekre a megítélésem, mármint abból a szemben. Megítélés nem biztos, de a remény az igen. Igen, tehát hogy bizakodó vagyok, mondjuk úgy. Igen, bizakodó. Reménykedünk benne, hogy összekalapálják most már végre. Mit szóltak a Gears of War új részéhez? Egyáltalán nem érdekel minket. Mehetünk is tovább. Oké, jó. Na, Bethesda. Bethesda. Én nyilvánvalóan a Fallout 76. Összefoglalóban szerintem jó volt, de nagyon sok vicc nekem egyáltalán nem működött. Tehát a Prey-nél például, amit ott viccelődtek, tehát, hogy én nekem a humoruk... Hoppá, lelőttem magam egy legolkat része. Szóval a Prey-nél a humoruk az nem működött annyira jól, meg átfogóan nekem a konferenciájuk látványvilágában, elhelyezkedésében, szerkezeti döntéseiben, például, hogy a nézők fele, köztük szerintem Nessáék, a háttal ültek az előadónak. Ez nekem fura. De ez most igazából ez teljesen mindegy, tartalmilag tök jó. Tök jó dolgokat csinálnak, és én a Falloutról majd tudunk többet beszélgetni. Csak mondd előtte te, hogy neked mi. Szerintem nagyon-nagyon bevállalós volt a Bethesda, és arra kellett rádöbbennem, hogy nekem végig az volt a benyomásom, hogy az elmúlt években a Bethesda így hozza ki a játékait, tehát Wolfenstein, Prey, meg a társai, és így egyik se volt olyan átütő siker, legalábbis így idehaza az eladások alapján én így nem éreztem ilyen nagyon keménynek a dolgot, vagy nem volt ilyen nagy visszhangja, de ezzel párhuzamosan így tök jól megy nekik, mert olyan erős brendjeik vannak, tehát, hogy most így, ahogy mondták, hogy szerintem jelenleg a legnagyobb MMO, ami így fut, az Elder Scrolls Online, az úgy náluk van. És igen. Akkor így akkor már így érthető, hogy honnan van ennyi bizalmuk, és én így tökre vagánynak tartom azt, hogy ők így beleállnak, hogy igenis single player játékok. És akkor most jön a Fallout 76, Ami meg egy ilyen hibrid lesz a single player meg az online több játékos mód között. Tehát ilyen... Ez egy online több játékos játék, ez kész. Nem, mert lehet egyedül is tolni. Játszhatod persze egyedül, de hogy akkor is ott vannak az emberek, tehát nem tudsz single playerbe játszani. De az biztos, hogy ez full online, tehát hogy nem lehet offline játszani. Igen. Igen, most írta pont Beth, hogy az E3 két legcringebb jelenete az a Rage 2 előtti beszélgetés, meg a Prey körüli beszélgetések voltak. Én abszolút egyetértek, én a Rage 2-t azt így nem is nagyon, tehát hogy így nem nagyon érdekel az a helyzet. Tehát hogy így nézem így a Rage videóját, és így nice, cool, biztos nagyon cool, de hogy valahogy nem. Viszont a Fallout az nagyon, de az a helyzet, hogy nem abszolút felhőtlen a mosolyom a dologgal kapcsolatban, mert ugye egy csomó minden nem válaszoltak meg a működésével, ami nagyon komoly problémákat okozott ugye eddig is minden játékban, és nagyon félek, hogy erre az lesz a megoldás, hogy sokkal kisebb lesz a hangsúly az építkezésen. Tehát, hogy amire gondolok ténylegesen a Fallout-tal kapcsolatban, az ugye az, hogy nincsen szerverhez kötve a dolog elvileg, és akkor ilyen tekintetben hogyan menedzseli a bázist. Nagyon félek, hogy a bázisok azok inkább ilyen camping szintű dolgok. Tudod, tehát, hogy így van egy kis tűz, és aztán leraksz pár craftoló épületet, tehát nem olyan, mint mondjuk a Fallout 4-ben. Ja, tehát egy ilyen nagy palotákat és vízgyárakat nem fogsz tudni felhúzni például. Igen, én ettől nagyon-nagyon tartok, mert szerintem mindegy, én ezt a részét szeretem nagyon a dolognak. Az ilyen menőnek tűnik, ahogy így mindenki kis saját páncéljában, ott mit tudom én, írtja a dolgokat, szóval ez oké, ez tökre oké, de hogy az, hogy akarják ezt az egész, nagyon sokat beszélgettünk arról azóta is egyébként, hogy akarják ezt az egész multiplayert megoldani, és nincs rá nagyon ilyen egyértelmű válasz, hogy ezt már hogy akarják meg, és a másik, meg ugye ez az egész nyúk kérdés, hogy le tudod nyúkolni a többieket. Jaj, az mekkora már! Én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, mert ez is arra hajaz nekem, hogy nem lesz annyira fontos a bázisépítés, mert valaki úgyis ráveg egy nyúkot, ha túl nagyra. És hogy nekem ez nem tetszik. Tehát azt tetszik, hogy én teljesen híve vagyok annak, hogy valami olyan veszély legyen a bázisodra nézve, ami ellen tudsz harcolni. Tehát, hogy mondjuk, ha megtámadják, de elég erős védelmet építesz, érted? Tehát valami ilyesmi. De az, hogy rádobnak egy atomot, az ilyen, azzal nem tudsz semmit csinálni. Az ilyen kész, ez van. Tehát, hogy próbáld meg, hogy ne vegyenek észre. Szóval, hogy ez nekem... Nekem ez egy picit... Engem ez egy picit aggaszt, ez az egyik, a másik, hogy itt az ideje, hogy végre elfelejtsék a játékfejlesztők, hogy a multiplayerben nem előre felgruppolt csapatok majd barátságot kötnek, és közösen dolgoznak egy célért. Nem. Tehát a Sea of Thieves is megmutatta, az összes eddigi játék megmutatta, hogy ilyen nem történik, mert amit mondtam már sokszor egyébként ebben a podcastben is, hogy nincs benne az a félelem, hogy meghalhatsz. A valóságban azért dolgoznak együtt ismeretlenek is veszélyhelyzetben, mert félnek, hogy meghalhatnak. Azért nem támadsz meg csak úgy akárkit, mert félsz, hogy meghalhatsz, és elveszthetsz mindent. Ha nincsen nagyon komoly büntetése a halálnak, akkor soha, de soha nem fog senki együtt dolgozni senkivel. Szerintem. Főleg, hogy nehézségben, meg nagyon ritkán találnak el olyan feladatot, ami indirekt módon kényszerít arra, hogy többen legyél. Mert hogyha egyszerűen jobb vagy, érted? Jobb felszereléssel mész oda. Nagyon nehéz, nem csinálhatják. A Sea of Thieves az most direkt módon megoldotta, azt mondta, hogy 5 ember kell minimum. Jó, kösz, thanks. Nagyon remélem, hogy ilyet nem fognak csinálni. Tehát ugye a nyúknak a kódjaival kapcsolatban van ilyen kérdés, hogy esetleg találja olyan embereket, akiknek van még kódja, tudod, valami ilyesmit magyaráztak a prezentáció. Jaj, az ilyen kópos történet lesz, tehát az, muszáj lesz összedolgozni. Az csak nagyon érted? Azt jelenti, hogy idegenekkel dolgozz össze azért, akkor ki dönti el, hova dobjátok a nyúkot, hogy működik ez az egész, de mindegy, nekem az nagyon fura. Csak érted, akkor megint az lesz, hogy minden szerveren, vagy hát ilyen helyen, ahol a online mész, ha van egy 5 fős társaság, az gyakorlatilag terrorizálhatja az egész szervert. Így van. Igen. És ez egy nagyon erős kérdés, hogy ezt ki tudják-e balanszolni, úgyhogy mondjuk olyan bázisvédelmet alakítasz ki, amit teljesen nehéz áttörni. Szerintem ezt az egészet úgy fogják megoldani, hogy lesznek PvP meg PvE szerverek így külön, És akkor ha nem akarod, de hogy a bázisodat lenyúkolják, jó, szóval így akkor játékmódok szerint szétbontják. Tehát, hogyha nem akarod, hogy az életed munkáját a bázisod képében így lenyúkolja valaki a retekbe, akkor olyan szerverre mész. Ha viszont azt mondod, hogy te ezt így bevállalod, akkor meg a másik szerverre mész, és akkor azt így felelősséget teljes tudatában készted. Értem, hát mindegy. Nyilván jelentkeztem azonnal a beta, alfa valami dolog tesztelésre, nyilván azonnal próbálnám ki a dolgot, mert tökre érdekelnek ezekre a kérdésekre a válaszok, de hogy jelenleg nem vagyok egyértelműen elájulva a Fallout-tal. Nekem tetszett alapvetően. Meg a Prey-nél, tehát ez a Moon Crash DLC, nekem felkeltette az érdeklődésemet, hogy mi lesz az a játékmód, meg rájöttek arra, hogy a Prey az gyakorlatilag kiállt egy Prop Hunt játékmódért, és akkor azt is majd a nyár végén belerakják. Na, azt én nagyon adom. A Prop Huntot azt nagyon-nagyon adom. Amúgy nem igazán, a Moonbase-es dolog is izginek tűnik egyébként. Tehát én nekem tetszik, ami történt a Prey-jel. Tehát amiket most kiraktak, meg kiadtak dolgok, ezek izginek tűnnek. Ja. És így rögtön már a Moon Crash-t azt így meg lehet venni még aznap. Tehát az is nagyon vagány volt, hogy így ezt mondták, hogy hát ezt már most kapjátok. Aha. Igen, szerintem ezek jók. Én nekem nagyon tetszik az, amikor kiállnak, valamit így bemutatnak, amit mondjuk akkor látunk először, és aztán így tessék, vihetitek. Igen. Szóval nekem ez nagyon szimpatikus. Össze, hogy jó ötlete, tudja rá. Tehát, hogy ez nem az, amit ugye a Star Wars-nál megcsinálták, hogy ott a baseball sapkás fejlesztő mondja, hát így dolgozunk egy Star Wars-on, csak így ne öljetek meg minket, de így nem mutatunk belőle semmit. Dolgozunk egy Star Wars-on, jövőre nem sok mindent hozunk róla, nagyon-nagyon sok mindent. Jövőre talán láttok belőle valamit. De most csak legyen elég annyi, hogy mi nagyon dolgozunk. Akkor volt a Wolfenstein, Youngblood, és hát a konferencia végén Starfield és Elder Scrolls 6. Egy kis mikroteaser. Uh-huh. De azok tényleg mikroteaserek voltak. Engem mondjuk a Starfield az nagyon érdekelne. Tehát, hogyha így a Bethesda csinál egy ilyen Elder Scroll játékot csak az űrben, arra én nagyon kíváncsi vagyok. Tehát, hogy az így hogy néz neki. Tehát akkor így konkrétan bolygókra kell menned, más rendszerekbe. Tehát így tényleg érdekel, hogy az a játék az így hogy nézhet ki majd. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok a Starfieldre. Aha. Jobban, mint az Elder Scrolls-ra, hogy őszinte legyek. Én nekem az Elder Scrolls nincs semmilyen kötődésem hozzá, ugye a fantasy miatt, szóval, hogy... Szóval, hogy emiatt nekem nem... Úgyhogy, ja, akkor én is azt hiszem csatlakozhatok ehhez. Jó, hát akkor Bethesdáról ennyit. Szerintem jó volt. Ez egyik legjobb konferencia volt. Az egyik legjobb volt mindenképpen, igen. Hát meg csomó jó játékot mutattak. Na, következő az a... Mi is volt? Hétfőn volt a Ubisoft, és a... Mi volt még előtte? Square Enix. Ja igen, a Square Enix. 19 és 22-kor a Square Enix a maga fél órájával. Én a Square Enixen nem láttam szerintem semmit, ami nagyon érdekelt volna. Én se. Jó, haladjunk. És azt, ugye a Square Enix-et azt akkor értékelhetjük úgy, hogy ezt így nem is veszük feltétlenül konferenciának. Mert... Nem, az csak így összeraktak pár trélert egymás után, aztán nesze paraszt. Nagyon nagy, de legalább költséghatékony volt, azt is hozzátehetjük. Jó, akkor Ubisoft. Jaj, édes Istenem, az a panda. A táncos panda? Mi más? Igen. Tehát így nem bírták megállni, hogy ne legyen valami elmebeteg dolog. Tehát tavaly ilyen táncoló oroszlánok, meg mit tudom én mi volt. Most is ilyen nagyon nagy halottra vették a figurát. De mondjuk én a Ubisoft konferenciákat szeretem. Szerintem okés volt egyébként a Ubisoft. Kis hangulatos. Igen, én nem éreztem. Jó, nyilván az elején a táncoló pandák, dolgok, táncos részek. Én személy szerint egyébként szerintem vicces volt, és én nem nagyon tudom, hogy a Just Dance-t hogy máshogy próbálnám promotálni. Nyilván értem az igényt rá, hogy bárhogy máshogy. De hogy egyébként szerintem így kinda így okés volt a dolog. Az egyetlen hely, ahol tverkelő pandát láthatsz, az a Ubisoft konferencia. És nyilván ez az egyetlen hely, ahol akarsz tverkelő pandát látni. Aztán nyilván van a szokásos dolgok, tehát nekem az izé, az mindig nagyon fura a Trial Fusion-nek a... Ja, a kötelező Trial Fusion. A Trial Fusion fejlesztőjének megjelenése az nekem ugye mindig nagyon-nagyon fura. Önökik mindig ilyen nagyon fura megnyilvánulásaik vannak, de hogy igazából mindegy, maga a játék könnyed, szórakoztató, valószínűleg erre akarnak utalni azzal is, hogy ők azt csinálják, amit csinálnak. Szóval az oké, és nyilván talán a legkevésbé várt játékok is azért itt voltak, tehát én a Division 2, az most már ezután a videó után, az teljesen... Jaj, a Division 2, az a Division 1, Ctrl-C, Ctrl-V, csak más settingbe. Szerintem azért lesznek valószínűleg különbségek, javítják, remélhetőleg azt mondja, hogy javítani kell, de Washington történet szempontból nagyon logikus választás, de szerintem az egyik legunalmasabb város egyébként a világon. Mármint, hogy így, mint setting, tehát érted, mint hely, ahol játszol. Alacsony épületek, tehát nincs is az az elképesztő hangulata, mint New Yorknak, ami ráadásul tél volt. Ja. Tehát a téli New Yorknak olyan hangulata volt az első részben. Szerintem konkrétan Washington az egyik legunalmasabb setting, amit választhattak volna. Én azon lepődtem meg, és itt vesztett el engem a Division 2, hogy így tényleg semmi, de semmi különbséget nem láttam benne egy játékmenetre az első részhez képest. Úgy, hogy a Division 2-höz, még mielőtt bejött ez a nagy Battle Royale őrület, kiadtak egy DLC-t, Survival néven, és az egy a Battle Royale volt a Divisionben, és kurva a Divisionnek a Dark Zone-ja az mindig is egy kicsit ilyen Battle Royale-os vonalon volt. De hogy konkrétan én a Division-t fullba azt hittem, hogy elviszik ebbe az irányba. Tehát az például egy tök jó lehetőség lenne. Megvan hozzá az IP, megvan hozzá a know-how, és akkor az lehetne az Division Battle Royale, vagy a Ubisoft Battle Royale. Jaj, Istenem! Még az EA-re visszakanyarodva, Battlefield 5. Így mondták, hogy lesz Battle Royale benne. Jó, de az csak egy fél mondat volt, szerintem tökéletes nem számít. Legyen, ez egy játékmód. Érted? Azon se sírnánk, hogyha egy Capture the Flag lenne egy játékban. Szerintem ez pontosan egy ugyanilyen játékmódnak érzem. Én jelenleg nem vagyok benne biztos, hogy kijött FPS játék. Hát szerintem nagyon szarul jött az út ki. Meg így érződik rajta, hogy az utolsó pillanatban rugdosták bele ezt a játékmódot, hogy egyáltalán így beszélhessenek. Semmi kétanyagot nem láttunk róla. Hát mert még nincs kész semmi belőle. Hát mi? És akkor mi van? Ez egy Battle Royale, nem annyira nehéz. Hát csinálni kell egy pályát, ezt le kell dobni az embereket. Tehát, hogy alapvetően én nem, tehát, hogy nem örülök annak, nem örülnék annak, és nem is örülök annak, hogy minden játék Battle Royale jelenleg, de az, hogyha van egy játék, ami hozza az értékeket, amiket eddig hozott, és mellékesen tesz bele egy Battle Royale játékmódot, én ezt nem látom rossznak. Egyébként teljesen érdektelen a Battlefield, és kifejezetten, nem érdektelen, kifejezetten haragszom. Ja, most már nem, most épp nem Ubisoft van a felirat ellenére. Kifejezetten haragszom a fejlesztőkre, mert olyan posztjaik vannak, olyan megnyilvánulásaik vannak, hogy amikor így elkezdenek előadást tartani arról, hogy sokan hőbörögnek azon, hogy női karaktereket mutattunk, és ez így nem oké, és hogy ez így nagyon csúnya dolog, és az van, hogy jelenleg az IE kihasználja ezt az egész női egyenjogúság mozgalmat, megcsinálja, és ezekkel bebiztosítja magát. Ugyanis a trailerrel kapcsolatban nem a női karakterek miatt hőbörögnek a nézők, hanem erről lehetne egy külön videót csinálni, hanem amiatt, mert nem tudják belőle, hogy milyen lesz a játék. Nem tudják megmondani, mert ugye volt olyan Battlefield, ami komolytalan hangvételű volt. A Bad Company. azok tök komolytalan hangvételű játékok voltak, és működhet, ha alapból úgy kommunikálod, hogy ez komolytalan hangvételű játék. De hogy ez alapján, a trailer alapján nem lehet eldönteni, hogy ez most komoly, komolytalan, második világháború, korhű, nem korhű, mit tudom én, és egyébként pedig magának a trailernek nincs az a hangulata, ami volt az első, a Battlefield 1-nek például a hangulata. Az olyan volt, hogy még én is letettem a hajamat. Tehát annyira király volt, hogy így wow, érted? Tehát az volt, megnézted, jó volt a zene, jó volt minden. Az új Battlefield trailernek nem jó a zenéje, nem jó a trailer, nem tudják eldönteni, hogy mit akarnak, vagy nem lehet róla kideríteni, hogy mit akarnak, ugye nem az, hogy nem tudják eldönteni, mit akarnak. És aztán pedig fogják, és előadást tartanak arról, hogy itt bizony kérem, azért sírnak a játékosok, mert női karakterek vannak benne. Mi lenne, ha nem mentenétek a seggeteket? Nem, azért sírnak a játékosok, mert beleerőltetve vannak női karakterek, olyan helyen, ahova nem illeszkednek, olyan indokokkal, amik nem helyesek. Tehát, hogy senki nem sír mondjuk egy Tomb Raider női főszerepért, senki nem sír semmilyen játékban egyetlen egy női karakter miatt sem. Jó, nyilván van, aki igen, de hogy az ilyen, mindegy, azok állatok. Akkor, ha jól felépített női karakterek vannak, ha csak úgy fogják és beleerőszakolják, akkor viszont sírni fognak. És egyébként fejlesztőnek volt valamilyen, az egyik fejlesztőnek volt egy ilyen fórum topikja, hogy ő nem akar, ha az ő lánya megkérdezné, hogy miért nem csinálhatja a karakterét olyanra, mint ő, nem akarja azt válaszolni, hogy azért, mert nő, vagy azért, mert lány, ugye. És hogy ez egy második világháborús játéknál, ez mennyire egy végtelenül demagóg hülyeség. Mármint, hogy miért akarna játszani a kislányod a Battlefield-el? Miért akarna játszani bárki 18 vagy 16-tal, szerintem 18-es a Battlefield, nem vagyok benne biztos, 18 vagy 16 alatt a Battlefield-el? Miért akarna játszani bárki a Battlefield-el, aki nem tanult még történelemből a második világháborúról, mert korban még nem játszhat vele. Kivétel, ha nagyon sokat bukott a suliban, de annak úgy is egy. A következő kérdés. Miért akarnál hasonlítani egy multiplayer lövöldében a saját karakteredre? Vannak játékok, ahol fontos, hogy azonosulhatsz a karaktereddel, vannak játékok, ahol fontos, hogy megcsinálhatod magadat. De ez nem egy FPS lövölde. Nem, itt most az a nagy mondás, hogy most már lehetsz női karakterrel, tehát egy vaginával több van a játékban. Körülbelül. De egyébként, tehát hogy tök jó, ha lehetsz női karakter, tök jó lenne, ha mondjuk egy francia ellenállást beépítettek volna, mert ott voltak nők. Vagy az orosz frontot, mert ott voltak mesterlövésznők. Az amerikaiaknál nem voltak nők. Az amerikaiaknál azért nem voltak nők, mert nem a saját területükön ment a harc. Ott voltak nők a második világháborúban, ahol a saját területüken folytak a harcok. És ott sem ilyen, wow, mindenki második, minden második karakter nő, mindenhol kell nőnek lennie. Ott tényleg volt, aki felvette a fegyvert, volt, aki harcolt. Ezt bele lehetne fűzni a történetbe rendesen. Viszont az, hogy utána, amikor ezt az egész konfliktust, ami kialakul a fejlesztők és a rajongók között, azt megpróbálják így a mindenki a női karakterek miatt hisztizik, kell besöpörni a szőnyeg, ez egyszerűen undorító. És akkor nyilvánvalóan jött a következő lépés, ami már szőrszálhatosogatás, és tudom, és nekem se kéne mondom, csak nagyon vicces, az alapkiadása a játéknak, annak egy női főszereplő van az elején, és a Deluxe Edition, ami meg drágább, annak meg egy férfi. Yeah! Azért mégiscsak a helyére került a rend, tehát. Én szeretnék elhatárolódni ettől, hogy helyére került volna, ez egy ironikus kijelentés volt az élet. Abszolút ironikus, igen. Tehát, hogy jelent valaki félreérteni. De hogy érted, ez is mekkora, mindegy. Hát figyelj, a Deluxe Edition nők nem vehetik meg. Olyan nem, olyan nincs. Amúgy sincs pénzük. Így is egész nap otthon vannak és mosogatnak, nem tudnak keresni. Mit csinálnának a nők a Deluxe Edition-nel? Max, ha a férjük megveszi nekik, na akkor, de akkor a férjük már csak olyant vesz meg, amin nem egy nő van elől. Istenem. Na, az iróniát akkor félretéve. Ubisoft, vissza. Volt Beyond Good and Evil. Igazából örültem volna, ha már gameplayt is látunk belőle. A trailer az fasza volt. Kb. Mint a tavalyi. Aha. Én arra a játékra vagyok nagyon kíváncsi. Én nagyon kíváncsi vagyok a Beyond Good and Evil-re. Egyenlőre itt csak azt tudom mondani, hogy a trailernek elképesztő hangulata van, a videóknak elképesztő, tehát a most kijött videó is zseniális hangulatú, de nem tudtunk meg hozzá semmi dátumot, semmi ilyesmit, nem? Semmit egyelőre még, tehát az még nagyon fejlesztés alatt van. Elméletileg egy ilyen videó van a neten, ahol így mutatnak így a játékból shotokat, és tényleg akkora az a világ, hogy beszarás. Tehát így mutatták, hogy ott van egy ilyen hatalmas ilyen elefánt szobor, és akkor így kizúmol, és így hatalmas, tehát ilyen bolygó méretű zoomot így megcsináltak benne. Igen, ez nem feltétlenül jelenti nekem azt, hogy ez jó vagy nem jó. Mindenesetre az nagyon tetszik benne, hogy próbálják így összemosni a különféle kultúrákat, tehát van egy ilyen tudományos, fantasztikus setting, és akkor a köré így ilyen indiai, hindú, távol-keleti, meg ilyen minden egyéb ilyen képzőművészeti, meg egyéb dolgok így megjelennek, szerintem nagyon menő. Aztán itt van ez a másik dolog, amit így ugyancsak itt mondtak, hogy várják a kedves pályázókat, hogy csináljanak zenéket, képeket a játékhoz. Az volt a fura, hogy nem mondták, hogy ezért ők úgy fizetnének is, csak így utólag twitterték ki, mert az úgy nekem is fura volt, hogy így oké, hogy várjuk így a crowdsourcinggal a contentet a játékunkhoz, de hogy így ingyen munkát, azt úgy nagyon jó bekérni. Igen, mi is ezen viccelődtünk, hogy ingyen munka, nyilván ez majd kiderül, hogy ezt hogy akarják megvalósítani, meg ez maga a technológia az érdekes, amivel foglalkoznak. Tehát ez a technológia az érdekes, meg ez ilyen kicsit alá. Tehát ez hosszú távon, ez egyébként szerintem ennek az a kifutása amúgy, hogy in-game elhelyezett reklámokkal egészítsük ki a bevételeket. Jaj, a McDonald's pályamunkája nyert. Ezek szerint. Vagy mi van még? Walmartos. De az mondjuk annyira idegen lenne onnan. Tehát hogy így ott van ez a futurisztikus indiai hely, és akkor ott így egyszer csak így megjönnek ezek a jól ismert brendek oda. Nem már. Ez nem. Jó, a Division az, mondom, egy az egybe olyan, mint a Division Mes. 1. Tehát engem így abszolút nem tudott érdekelni. Akkor Skull and Bones. Skull and Bones dolgok. Én nagyon várom azt a játékot, mert én nagyon szerettem ezt a hajókázást, meg harcigválást a hajókkal. Tehát, hogy én mivel ezt nagyon szerettem, ezért ezt is nagyon várom, de hogy nem gondolnám, hogy ez egy ilyen elképesztően különleges cucc lesz. Kicsit ilyen, nekem ilyen one trick pony-nek tűnik, amire valószínűleg rácsúszok, beleölök mondjuk ilyen 16-20-30 órát így nagyon gyorsan, és aztán nem játszom vele soha többet. Nekem az azért így biztató volt, vagy engem legalábbis megnyugtatott, hogy lehet a hajónkon járkálni a karakterünkkel, meg ki is lehet szállni a hajóról. Minimum arra a kis hub részre, ahol így fel tudod szerelni, meg egyéb. Én ezzel nem ragaszkodtam, úgyhogy nekem ez igazából mindegy. De egyébként nekem van egy olyan félszem a játékkal kapcsolatban, hogy anno a Forerunner is az ilyen tök jól indult, tehát hogy így tényleg nagyon ötletes volt, nagyon hangulatos, így tök jó volt a koncepció, aztán amikor kijött a játék, a gyakorlatban meghalt. Így van, én ebben a játékban, a Skull and Bones esetében szinte biztos vagyok benne, hogy ez gyorsan meg fog halni. Tehát hogy itt is ugyanez a helyzet, csak éppen hajókkal, tengeri hajócsatákkal, és félő, hogy ez így mennyire lesz hosszú távon élhető. Ha már csak a Ubisoft szervereknek a fantasztikus teljesítményét veszem alapul. De egyébként tényleg jól néz ki a játék, meg minden, de így mondom, félek, hogy ahogy te mondtad, ilyen egykörös lesz. Tehát, hogy beleölsz 10 pár órát, aztán utána soha nem veszed elő. Aztán csá. Aha. Jaja. Én ezt valószínűleg tartom, na. De majd kiderül, mert mondom, én nagyon élveztem az Assassin's Creed-ben a hajókázást. Tehát, hogy simán lehet, hogy tovább kitart. És simán lehet, hogy ez mondjuk azért tart ki tovább, mert haverok nélkül sokkal élvezhetőbb, mint mondjuk a Sea of Thieves. Mert a Sea of Thieves nagyon nehezen, tehát a Sea of Thieves az egyedül játszva, az egy nagyon hardcore élmény. Ha ez egy kicsit könnyebben élvezhető, akkor igazából simán kitarthat, érted? Kalózos, mit tudom én. Apropó, a Forerunner az ingyenesen beszerezhető volt pár napig. Talán még most is az, de nem vagyok benne biztos. Tehát, hogy ja, a Forerunnernek egy ilyen alapcsomagja. Jaj. Valószínűleg menteni akarják a játékot. Az a durva egyébként, én nem hiszem, hogy meg fogják tudni menteni a Forerunnert, mert szerintem más, mint a Rainbow Six Siege, de hogy a Rainbow Six Siege-et is a halálból hozták vissza. Ja. De amíg hisznek benne, és így próbálják tolni bele a kontentet, amitől így megváltozik annyira a játék, hogy így játszható lesz, az így szimpatikus. Egyébként ez az általános vélekedésem a Ubisoftról, hogy nagyon szimpatikus, hogy így próbálják mennyire színesre, változatosra, és tartalmasra csinálni a játékaikat, tehát így annyifajta kultúra, annyifajta hiedelem, annyifajta történet és történelmi utalás mosódik össze a játékaikban, és általában mindegyik gyönyörűen néz ki. Tehát, hogyha valamit nem lehet elvitatni a Ubisoft játékokról, az az, hogy szépek. De emellett meg ott van az, hogy néha így olyan nagy hülyeségekbe képesek beleállni. Tehát kezdve ott, hogy már megint az új Assassin's Creed-nek már ilyen jelenleg 7 fajta kiadásnál járunk, és még odébb van a megjelenés, tehát addig még simán jó, ezt tudod, lenni. Hogy így csinálják, hát az izé mi volt már, a, nem tudom, emlékszel-e a Watch Dogs 2-nek a különböző kiadási, kiadtak hozzá egy táblázatot, hogy mi melyik kiadásban van, és így x-elgették, ez ilyen csak elegánsabban lett, mert nyilván ez a legátláthatóbb, de hogy... Igen, tehát így olyan hülyeségeik is vannak, de ettől függetlenül én bírom a Ubisoftot. Tehát ők még nem játszották el úgy a bizalmamat, mint az EA. Igen, szerintem ők... Velük is van gond, de nincs annyi. Szóval ők még így igyekeznek meg dolgok. Én az új AC-t, nyilván ha már Ubisoft, akkor beszélünk erről is, engem teljesen hidegen hagyom úgy. Na, engem meg nem. Sőt, valahogy olyannyira nem, hogy konkrétan most megvettem az Origint, mert hogy 50%-os leértékelés volt, és így tök jó, mert a Uplay-en vannak ilyen kis tokenek, amiket így a játékok lehet gyűjtögetni, hogy ilyen achievementeket állokkolsz, és 100 ilyen tokenért tudsz venni 20%-os leértékelést. Tehát akkor én az 50%-os leértékelésre rásztekkeltem még mínusz 20%-ot, és akkor 6000-ért vettem az Assassin's Creed Origins-t. 6500-ért. És tetszik! Nagyon tetszik! Na most az Assassin's Creed Odyssey-nél ugye maga az egész környezet, égei tenger, Görögország, nagyon király, plusz még ugyanaz a harcrendszer és ugyanaz az RPG-s vonulat lesz, amit az Origins-be is behoztak, ami szerintem baromi jó, tehát most már nem olyan a harc, hogy nyomkodod az E-gombot és counterezel mindent, aztán utána meg így bárkit lehentelsz, hiába vesznek körbe 20-an, de te fogsz nyerni. Hanem tényleg, hogyha 2 vagy 3 emberke van, aki mondjuk a veled egyszintű, vagy esetleg még nagyobb is, akkor ott már komolyan meg kell izzadnod, vagy jó eséllyel meg is halhatsz. És ez az RPG-s vonulat, ez nagyon jót tett az Assassin's Creed-nek. Ez a csata jelent elég jól néz ki, hogy itt körülöttünk mindenki csatázik. Aha. És lesz hajókázás, tehát így mondom, oké, köszi, akkor én ezt várom. Tehát ha van valami játék, amit nagyon szeretek, az a Black Flag volt. Pont a csata, a hajócsaták. Konkrétan a Black Flag az egyik legjobb kalóz szimulátor, ami mellesleg Assassin's Creed is egyben. De hogy az elsődlegesen egy kalózjáték a szememben, és csak másodlagosan Assassin's Creed játék. Na most, ha ezt ide visszahozzák, jó, mondjuk nem lesznek ágyuk, meg ilyenek, hanem így nyilazni fognak, meg nem tudom, milyen politikák. Hát korhoz illően, itt nem nagyon voltak még ezen a hajón ágyuk. Nem, meg ilyen, mi az ilyen hatalmas nagy nyílpuskák, tudod, ilyen hatalmas nagy cigonyokat lőnek ki, tehát hogy jó lesz. És most, hogy így játszok az Assassin's Creed Origin-nel is, tehát így annyira gyönyörűen meg tudják csinálni ezeket a világokat, tényleg, tehát így Egyiptom, így leesik az állam úton útfélen, és így, tényleg így befordulsz bármelyik sarkon, elmész Alexandriába, és a legkisebb szutyok kis fal is ki van dekorálva mindenféle freskóval, meg mozaikkal, tehát így annyi, de annyi energia van benne legalább így a dizájnba, félelmetes. És akkor ráadásul így az Assassin's Creed Odyssey-nél, tehát így lesznek ilyen csaták, amiket az előbb láttunk, tehát hogy ilyen tömeges hentelés lesz, ott lesz a hajókázás, most már így a párbeszédeknél tudsz választani, hogy milyen választott, tehát ezzel is így közelítették az egészet az RPG-hez. Kapásból két fő karaktert kapunk, itt is fiú-lány választható, de ez mondjuk azt hiszem már a Syndicate-nél is megvolt ez a fiú-lány választós, úgyhogy ez se új a nap alatt, de itt is legalább ez megvan. Szóval itt tök jó. Én kifejezetten várom az új Assassin's Creed-et kivételesen. Nem tudom, nekem sajnos az egész nem tudom, az egész AC ilyen átfogóan valahogy most mondom, hogy meghal, de valahogy én úgy érzem, hogy így nagyobb vérfrissítés lenne szükség, annak ellenére, hogy azért az Origins-nél az elég nagy vérfrissítés volt, de hogy valahogy még nem érzem elegendőnek. Nem tudom, hogy igazából mi kéne, tehát hogy ahhoz, hogy lelkesen visszatérjek, talán egy, nem tudom, vagy egy japán, esetleg egy, tudom, ezt most sokan mondják, a második világháborús, ez senkit nem izgat, de szerintem az elég izgi lenne. Menjünk a jövőbe, Cyberpunk Assassin's Creed. Nem mindegy. Na ide, szóval, hogy nekem valahogy nem tudom, valahogy az egész acét már így nem várom annyira, így őszintén szólva. Ja, így a Unity-vel, meg a Syndicate-tel már én is így befásultam, meg belefáradtam. Igen, belefáradtam talán. De ez az Origins, most így játszottam vele, és most ez az Odyssey, amit láttam, tehát az engem nagyon meggyőzött, hogy ez jó lesz. Reméljük. Next! Oké, Ubisoft után volt egy PC Gaming Show. Én egyetlen egy dolgot tudok a PC Gaming Showról. Abban a játékban, abban beleszerettem. A Satisfactory. A Satisfactory-be abba így fel. Teljesen, nyilván egyelőre nem tudunk, de nyilván ami információ van jelenleg, az gyorsan összeszedtem. Elolvastam a Q&A-t a fejlesztők oldalán, elképesztően vicces, könnyed. Az a helyzet, hogy én nem szeretek ilyeneket összehasonlítani, de hogy néha sajnos kell. Ez ilyen, tipikusan ilyen faktórió, csak jól néz ki. Ez egy FPS faktórió, jaja. Csak jól néz ki. Tehát, hogy így én ezt a játékot ezt nagyon-nagyon várom, de ugye ennek a megjelenésével kapcsolatban semmi információm nincs. Ja, de kvázi bennem is csak ez az egy játék ragadt meg PC Gaming Show-n. Én nem láttam, én tényleg nem néztem vissza a PC Gaming Show-t, mert... nem is olyan jó egyébként. Visszanéztem egy picit, és én nekem nem tetszik ez a formátum, hogy ilyen egyperces, ilyen kis bejelentkezések is így hajtanak. Ja, meg tényleg, tehát ott van a Day 9 így öltönybe, tehát ilyen nagyon próbál így formális lenni. Egyre komolyabb akar lenni, mert nem vagyok benne biztos, hogy Day 9 mindig öltönyben van. Hát, de tehát így könyörgöm, tehát eddig csak az EA konferencián láthattunk öltönyös embereket, most ne ezt majmoljuk. És nem hiányzik, igen, nem ez a vonal hiányzik. Szóval nem mindegy, és nyilván a kicsit ilyen izzadságszaga van az egésznek, mert ugye nyilván a kis fejlesztők úgy érzik, hogy hogy valószínűleg kifizettek érte egy csomó pénzt, és ez az egyetlen egy lehetőségük arra, hogy berobbanjanak, és akkor mindent a legjobban akarnak, és mit tudom én, szóval hogy én valahogy a PC Gaming Show-nak az az irány, amelyikbe halad, az nekem nem adja annyira. Nem, egyébként eléggé vontatott is volt csomószor, tehát hogy így az elején előtték ezt a Satisfactory-t, aminek én így tökre örültem. Az elején volt? Aha, gyakorlatilag a legelső játék volt. Azt a többi csak olyan volt, hogy így volt kettő ilyen taxis játék is, amire így azért így felkaptam a fejem, hogy ez így érdekes, vagy legalábbis így ahogy kinéz a játék, az így tetszik. De hogy így jobban nem fogott meg. Tehát egy kettő ilyen Uber szimulátort csináltak konkrétan. Jaj, meg volt egy másik Battle Royale játék, aminek a címét meg nem mondom, de ott állítólag már ilyen 1000 fős szervereket akarnak. 1000 fős Battle Royale. Képzeld el, ahhoz milyen játékos bázis kell ahhoz, hogy mindig az első halottak, azok azonnal tudjanak menni másik játékba. Ajjaj. Próbálom végigtekerni, hogy volt-e még valami izgi. Nem, én mondom, én ezt ki is hagytam, de hogy azért, tehát hogy elkezdtem visszanézni, csak nem éreztem annyira fontosnak, vagy nem tudom, hogy mondjam. De ja, nem találok én sem nagyon mást. Jó, Jurassic World Evolution az itt volt. Jó, Jurassic World Evolution. Arra úgyis mindjárt rátérünk. Ajjaj. Felboncoljuk mindjárt tüzetesen. Megnézem, mi volt még itt. Fegyverek. Nem maradt meg nekem itt semmi konkrétan a PC Gaming Show-ból, ami azért elég beszédes. Önmagában. Jaj, meg itt mutatták az Anno 1800-at. Az mondjuk nekem furi volt, hogy az a Ubisoft konferencián nem szerepelt. Az Anno 1800. Nem tudom. Így kicsit olyan érzésem van, hogy az még vagy nagyon sokáig lesz a sütőben, vagy kicsit lehet lemondtak egyébként, róla. Hogy igen. Mi, semmiképpen sem jó jel, ha nem beszéltek róla, bár mondjuk az, ha még sokáig lesz a sütőben, az nem feltétlenül rossz jel. Tehát ez attól még lehetne jó. A hetekben egyébként elkezdtem újra játszani az Anno 2205-tel, és rájöttem, hogy ezt a játékot még mindig imádom. Tehát így... Az tök jó. Most így előkaptam egy-két játékot, amivel nem gondolta volna, hogy játszok. Így ebben az öltönyben, vagy valami. De lehet, hogy az a baj, hogy az egész StarCraft ére bukására emlékszem mindig, amikor emlékeztet, ha ő megjelenik. Valahol. De tényleg, tehát mindenki odajött a kis pólójában, meg a Farmer Jackie, meg baseball sapka, és akkor Dénány ott a sejem öltönybe csapatja. Tehát így tényleg annyira kontrasztos. És így nem érzi, hogy így nem... Nem, ő nem érzi ezt, ő neki elvárás tőle, értette tőle, kiadják, hogy... Ah. Aj, csak vissza kéne nézni ezt a PC Gaming Show-t, azért most, ahogy nézem itt a képanyagokat, azért van, ami izgi, de hogy... Hú, ez viszont még tetszett, lesz egy ilyen izometrikus felülnézetű Battle Royale játék, az például érdekes volt, amit úgy hívnak, hogy Rapture Rejects. És a Tiny Build készíti. Tehát így összerittyentettek neki egy ilyen tök jó kis animációt, tehát így tök vicces volt. Na és az a lényeg, hogy ilyen Diablo stílusú, de ilyen rajzfilmes Battle Royale játék lesz. Tehát ilyen izometrikus felülnézetből kell csapatni, és ilyen tök elmebeteg humora lesz a játéknak. Szóval azt szerintem ezt pont még láttam. Lehet jó. Azt szerintem még simán lehet ennek, jó. Ezt a trailert pont láttam, elképesztően, ez szerintem elképesztően vicces. Főleg ez, ahogy letaszítja magára az idős bácsi. És ja, és akkor utána már ő sem megy a mennybe. Igen, úgyhogy ez jó, ez azért ez elég vicces. Meg volt egy cápás játék, a Man Eater. Arra még mondjuk kíváncsi vagyok. Tehát, hogy anno játszottam még a 2000-es évek elején egy cápa játék, az volt a neve, hogy Jaws. Ahol tényleg az egy cápás RPG volt, jó, mondjuk elég hikomat, de hogy RPG. Na és most itt lesz egy új ilyen cápás RPG, csak megpróbálom megkeresni, nem biztos, hogy megtalálom. Holy guacamole. Tehát, hogy így cápás RPG-t kapunk. Azt szerintem tök jó. Ó, tényleg itt volt a Hitman. Ja. És azért ezt a videót láttam is, de valószínűleg akkor, amikor a Hitman 2-t kerestem. Most én csak amiatt izgulok, ahogy a Warner égisze alatt érkezik. És hát ha valamit megtanultam az évek során, az az, hogy a Warner játékok hiába jók, de a Warner az elwarnerkeri az egészet. Hát ez simán benne van, igen. Legjobb tudásom szerint most epizódikus lesz, de úgy, hogy külön kell fizetni az epizódokért, nem? Igen, de ez már az előzőnél is így volt tudtommal. Aztán utána kijött a definitív kiadás, ahol meg így egyben megvehetted az összes epizódot. Ó, nekem ugye egy kicsit azért para, mert hogy én megkaptam, szóval hogy én nem tudom, hogy működtek nálam. Na mindegy, jó, akkor ebben nem megyek bele. Ezt akkor elnézek. Én várom amúgy, élveztem a Hitman-t. Ja, egyetlen probléma van a Hitman-nel, hogy két nappal a Fallout 76 előtt jön majd ki. Ez baj. De gondolom, az csak az első helyszín, szóval első helyszínt ki lehet játszani. Nem tudom, de majd meglátjuk. Minden esetben én már így kezdem összeírni, hogy így minden hónapra két játék. És elfogyott a levegő a szobából, úgyhogy megkinyitom az ablakot, és nem reménykedek, hogy a kutyák már elmentek aludni. Te tud. Ja, úgyhogy a PC Gaming Show-ban igazán volt 3-4 játék, ami érdekes volt, de ezt az öltönyös Day9-t ezt így lehetne feledni. Ja, nem erőltetném én sem. Jó, és végezetül, de nem utolsó sorban a Sony konferencia. ami ugye évről évre mindig kimagaslóan erős és minőségi és váó. Én amondó vagyok, hogy idén ezt nem sikerült hozniuk. A Last of Us az szerintem az okés, az nagyon király volt, sőt, nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Nyilván a megoldás egy kicsit körülményes, ugye az, hogy egy külön helyszínen volt a Last of Us bejelentés, vagy a Last of Us trailer, mint a többi. Maga a hangulat az elképesztő zsír volt, nyilván ott helyszínen egy ugyanolyan helységben lenni, mint ahol utána elkezdődik a trailer, ez biztos, hogy nagyon magával ragadó, és nagyon-nagyon izgalmas volt. Ez kevésbé jött át nyilván izéből, nem a székben ülve konkrétan, de hogy egyébként, és mondom, a Last of Us is szerintem nagyon erős volt, az bőven eleget is mutatott. Jaja, hát konkrétan a Sony konferencián elnézve a játékokat, tehát volt a Last of Us, volt egy szaburályos, volt a... Aminek elképesztően szépek a színei amúgy. Nagyon-nagyon szépek. Tehát, hogy így konkrétan nagyon bánom ezek miatt a játékok miatt, hogy nincs PlayStation 4-em. De tényleg, tehát ezek olyan minőségi játékok, hogy így le a kalappal. Így ámulok és bámulok. Viszont összességében én is semmire nem éreztem azt, hogy így wow! Illetve maga a show, az borzalmasan rossz volt. Kivitelezést illetően. Rendszeresen fújták a mikrofont, nem voltak jók a hostok. Láttunk ilyen izgalmas, meg érdekes dolgokat, de valahogy úgy nem, tudom, nem. Én így engem egy csomó játék így nem fogott meg annyira. Nyilván van a játék, amit annyira nem értünk, hogy nagyon, az a, Death Stranding, igen. Death Stranding, az annyira nem értjük, hogy azt se tudjuk, mi van. De az izgalmasnak tűnik, csak hogy mivel annyira nem értjük, ezért ez felülem akár bármi lehet. Nyilván én a Last of Us nagyon várom, Pókembert nagyon várom. Ja igen, volt Pókember. A Death Stranding kapcsán most állítólag mégse jön ki PC-re majd. Ezt még sajnálom. Én nem, mert ugye van PlayStation-em, és így viszonylag egyszerű. Szóval... Na jó, hát az úgy cheat. Mondjuk lehet, hogy majd egy ilyen leértékelt PS4-et nekem is kéne majd vennem valamikor. Már meglátjuk. De kommentet a Sony-nél éreztem azt, hogy ő így frankón el tudja adni a konzolját ilyen címekkel és ilyen játékokkal. Tehát itt van most ez a szamurájos játék, tehát így nekem az állam leesett annyira gyönyörű volt, és még mellé, amit így láttam a játékból, az is nagyon király volt. Akkor jön a Death Stranding, ami hát nem tudjuk mi lesz. Ami érdekes, hogy... de nem tudunk egyelőre sokat róla. Ez a kábem, a rák. Kojima csinálja, és akkor az így azért már egy picit így... Nem érzem, hogy ilyen akkora megváltás lenne feltétlenül, de reméljük, hogy jó lesz, igen. Mi volt még? Még volt egy játék. Hát meg a Pókember. Pókember. Én a Pókembert várom. Nagyon szeretem Pókembert, izginek tűnik ez a játék. Most ez a videó, amit láttunk, ez a setting miatt egy kicsit nekem sötét volt, de nyilván abból adódóan, mert éjszaka volt. Szóval, mint ilyen, ezt akkor oké, okay. Nyilván a humora az okés volt, tehát hogy ezt így nagyon várom. Mondom, maga az egésznek a levezetése, tehát az egész PlayStation konferenciának a levezetése látványvilágát illetően volt kétes számomra. Tehát, hogy én nem vagyok, tehát, hogy a kamera mutatott egy terhes csajt még a Last of Us prezentáció idején, és tudod, amikor így azon gondolkozol, hogy ó, neked át kell majd caplatnod máshova, bizony. De mondom, közben meg a Last of Us trailer az meg tökre rendben volt, mert az így mutatott így lopakodást, harcot, szóval szerintem az teljesen jó volt. Hát meg minden játék jó, ahol szenvedő női karakterek vannak. Pölö Tomb Raider. Én ez nem azért, mert nők. Nyomokban vitatkoznék, de értem, mire gondolsz. Nem azért, mert nők, hanem tényleg életszagú volt a játék. Igen. Ott az, amikor arcon csapták, az arcon volt. És a szamurájos, aminek nem jut eszembe a címe, az is tök izginek tűnik, ott nekem a színek nagyon-nagyon tetszenek, tehát ugye nekem az amiatt tetszett nagyon. Előtte a csávókám, aki ott zenélgetett, az bevallom őszintén, az így engem így nem győzött meg. A szamurájos játék az Ghost of Tsushima. Igen, szóval, hogy az valószínűleg nem fogok vele játszani, de így elnézegetem szívesen, mert szép. Nagyon szép. Tényleg ez tipikusan az a játék, amit egy ilyen szép, nagy 4K-s tévén játszol otthon a nappalitba, tehát így fantasztikus. Mert nagyon-nagyon szép, igen. Nagyon. Én nagyon félek egyébként attól, hogy a Death Stranding, vagy érted az a dolog, az nekem túl elvont lesz. Tehát, hogy én nagyon félek, főleg, hogy megjelent a csaj a kis páncéljával, tehát én ott nagyon félek, hogy ez nekem túl elvont lesz. Hát ez egy ilyen akció RPG-nek tűnik. Hát ninjás, tudjuk már a különbséget? Nem, a szamurájos. Ez ott abszolút szamurájos. Ez olyannyira szamurájos, amennyire valami szamurájos lehet. Ja, a Sonynál egyébként tényleg az van, hogy így próbálják megadni a módját, és abszolút azt a feelinget sugározni, amit a játékosok is elvárnának. Tehát, hogy így olyan szemmel tekintenek a játékokra, és úgy nyúlnak hozzájuk, hogy így megadják a játékaiknak a tiszteletet, és ennek folyamányaként a játékosoknak is a tiszteletet kivívják maguknak. Tehát amikor, most oké, arról lehet vitatkozni, hogy így a prezentációban az kinek hogy jött be, ott így zenéltek így minden nagyobb játékbemutató előtt, ott odahozták a kis japán furujás emberkét, meg a benjós emberkét, de hogy az biztos, hogy megadták a módját neki, az 100%. Nekem például nem volt ebben semmi problémám. Azt tudom, hogy sokan így hőzöngenek, hogy hát inkább utattak volna több játékot ehelyett, meg ide, de figyelj. Ezzel egyetértek. Szerintem az túl hosszú volt. Tehát szerintem az a szakasz, az túl hosszú volt. Mert egy ideig nyilván tök jó hallgatni, meg egyébként nem tudom, mi ez a fétis az élő zenével a színpadon, ezt sokan csinálták, de hogy én ezt így nem tudom feltétlenül. Ja, sok zene volt, tehát a Ubisoftnál, a Bethesdánál, a Sonynál, a Microsoftnál talán nem volt meg az EA-nél zene. Hát, az égnek. Na, már csak az kellett volna. Jól van, hát akkor igazándiból ez volt az E3, a Nintendo-t én már nem néztem. Én sem. Úgyhogy a Nintendo-ról én személy szerint nem tudok semmit mondani. Nem... Őnekik ugye nem is press konferenciük van, hanem ilyen csak valami kis videós anyag, ami nyilván tök jól ellátja a célját. Én nem, nekem az nincs meg. Azt tudjuk, hogy a Bethesdától sok játék jön Switch-re. Jaja. Na, úgyhogy összességében azért volt pár játék, ami felkeltette az érdeklődésemet, és ennek én már így örülök. Meg azokra a játékokról, amikre kíváncsi voltam, azokról egy kicsivel többet megtudhattam. Jó, nem mindegyik esetben, tehát például a Cyberpunk-ról én nagyon sajnáltam, hogy nem láttunk gameplay. Resident Evil 2 remake, ja, az jól néz ki. Ja, az jó. Meg van most ez a játék, aminek még itt a videóbejátszásom, ez a Control. Vagy mi? Igen. Az is tök érdekes volt. Igen, alapvetően egyébként én összességében nem éreztem erősnek ezt az E3-ot annyira. Tehát, hogy én nem tudom, én nem éreztem ezt annyira erősnek. Most nyilván voltak benne, amik tetszettek, és nyilván, és volt, ami nem tetszett, de hogy összességében, és nem is úgy érzem, hogy nem is úgy értem, hogy tetszés alapján nem érzem igazán erősnek, hanem ilyen kicsit ilyen lagymatag, ilyen biztosra menőnek érzem, vagy nem is tudom. Érted, mire gondolok? Ja. Na mindegy. Jól van. Hát akkor ennyit az idei E3-ról. Mindenki csak okosan lelkesedjen. Igen, igen. És ne felejtsétek, nem rendelünk elő. Igen. Mármint ti ne rendeljetek elő, mi rendelünk elő, mert tartalomgyártás meg ilyenek, de hogy egyébként nem rendelünk elő. Meg marad is. Tehát, hogy ez nem fogy el. Igen. Digitális kópia. Jól van, akkor a következő napirendi pont, Jurassic World, film, aztán játék, vagy fordítás? Felőlem, de a filmet elég szerintem röviden összefoglalni. Láttam, hogy elmentem moziba, ami nálad elég nagy szó, szóval kezdte. Ó, de viccelj, az hajpajtással mentünk, mind a ketten tökre lelkesek voltunk, és tetszett a mozi. ha most el tudjuk engedni, és én ezt így abszolút elengedtem, hogy logikátlanságok, meg képtelenségek vannak benne, tehát azt ne mondja már meg nekem senki, hogy az az Indoraptor, aki ott így 5 másodperc alatt lemészárol 3 fegyveres katonát, folyamatosan elszalassza a kislányt. Tehát, hogy azt hogy ne adjuk be. Tehát ezt a kisgyerek vonulatot el kéne már engedni a Jurassic Parknak. Igen. Tehát ezt a kisgyerek vonulatot már így el kéne hagyni. Nagyon el kéne hagyni a Jurassic Park filmekből. Szerintem mindegy, ez az alapja, igen. Tehát konkrétan, ha előkerülött egy kisgyerek, akkor hátradőlhetsz, és tudni fogod, hogy annak semmi baja nem eshet. Tehát azt így konkrétan így betarthatnák ilyen élő pajsként is a dínók elé, és akkor így megállítja a T-rexet, megállítja az Indominus rexet, mindent megállít. Mindent megállít, igen. Igen, tehát hogy így jáj. De egyébként a film maga az így tökre tetszett. Tehát így nekem az volt a benyomásom, hogy itt 2 filmet kaptunk egy járáért. Tehát a film első fele, amikor elmennek a szigetre dínókat menteni, az már önmagában lehetett volna egy külön film, és utána a film második fele, amikor azon a birtokon voltak. Mentem voltak, volna a másikra. Amikor ott a birtokon kergetőztek, meg ott volt a dino aukció, az meg egy teljesen más fordulatszámra kapcsolt. Meg hát nem tudom, amikor elmentek a szigetről, amikor ott az a Brachiosaurus ott a ködben így eltűnt, az engem úgy nagyon megérintett. Aha, igen, az tehát igen. Igen, az a jelenet, az szerintem zseniális volt. Én végeredményben nem pozitív szájízzel jöttem ki egyébként a moziból, sokkal pozitívabban, mint mostában sok filmről, például Han Solo új, de hogy összességében nem pozitív szájízzel jöttem ki, hanem azzal, hogy a Rákér járok moziba. Nekem a film első fele, tudod, amíg a szigeten vannak, meg amíg a szigetre mentek, addig egy ilyen nem rossz, nem mondanám rá, hogy jó, de hogy egyáltalán nem rossz film, és ilyen tök nem tudom, tök hangulatos, jól eltalált képi világgal, mit tudom én, viszonylag kevés túltolt poénnal. A második felében pedig nagyon-nagyon tetszik az ötlet. Ez az egész dínós árverés, ez nekem nagyon-nagyon tetszik, és ez egy tök jó ötlet, viszont onnantól ilyen nagyon eszetlen és nagyon-nagyon bugyuta a film számomra. Ez az egész menekülés, és ugyanazok a logikátlanságok vannak, ugyanazokra a logikátlanságokra gondolok én is, mint amire te is utaltál, csak engem valószínűleg jobban zavarnak, mint sokakat. Tehát engem nagyon-nagyon zavarnak ezek nagyon-nagyon bugyuta logikátlanságok. Tehát amit ott az összes dinóval csináltak, meg az emberi hülyeség ne további, ami ott történik. A vadász bemegy az Indoraptor fogát. A vadász bemegy az kiszedni. Indoraptor. Engem ezek nagyon-nagyon zavarnak, és a végén egy nagyon-nagyon céltalan ilyen meneküléssé válik az egész, ami nyilván a Jurassic Parknak egy fontos része, de hogy ez akár jobb is lehetett volna, és bevallom őszintén, én nekem a végkifejlés sem sikerült elég erősre. Spoiler következik, srácok, kapcsolja ki, aki akarja. Na igen, a vége. 3, 2, 1, hogy ugye most nagyon próbálják előadni azt, hogy elengedték a dinókat a világban. Elengedték, és most szét fogják szórni a genetikai állományukat, most szét fognak szaporodni majd a dinók. De igen, hogy az a helyzet, hogy ezt a film nem, és ezt is mondta Kenny egyébként, hogy egyáltalán nem alapozta meg jól, mert ha most így kicsit utána számolunk, ugye ezt tudjuk, hogy 11 fajt mentettek meg. Azt tudjuk, hogy ebből egy fajból biztos, hogy csak egy van, a Blue, a Velociraptorból. A Triceratopson kívül semmiből nem láttunk egynél többet. Triceratopsból is úgy, hogy egy felnőttet, meg egy kölyök Triceratopsot láttunk. Az összes többi dino az egyedül volt, és végül a ketrecekben sem volt nagyon-nagyon sok dino, tehát nekem senki, ezt el tudom képzelni, hogy lokálisan okoz ez feszültséget. Tehát, hogy ezt el tudom képzelni, hogy lokálisan az adott környék élő világára, meg pár ember el fog tűnni, meg ez az meg fog halni. Tehát ezt el tudom képzelni. De az, hogy ez az elszabadított dino mennyiség újra benépesítse a földet dinókkal, úgy, hogy közben az emberek léteznek, és ami szintén, ami egy ember nyilván menekül a dínók elől, egy izolált szigeten, ott vagytok négyen, nyilván menekültek a dínók elől. De aztán megjön a nemzetőrség, és ők már nem menekülnek a dínók elől, hanem agyonlövik. Igen, tehát hogy ott van az Ankylosaurus, az élő tank. Igen. Na most ott a csávó kifizet érte nem tudom hány millió dollárt, nem lett volna jobb ebből egy tankot vennie mondjuk? Tehát, hogy értjük, nem hogy... Nem tudom, hogy mi a célja, nyilván mindegy, azt nem nagyon dolgozták ki jól egyébként, hogy ki milyen céllal veszi a dínót. Utalnak rá, de nem nagyon dolgozták ki jól. De ugye nyilván ez, szinte biztos vagyok benne, hogy elő akarták vázolni azt a következő részt, amikor a dínók kinda megjelentek újra a Földön. De hogy itt nagyon sok lépés még ki van maradva, mert ha az a 20 dínó, amiből szerintem a legtöbb, vagy 21 nehány dínó, jó, nyilván többre utalnak, de mondjuk 40 dínó, 50 dínó elszabadul, amik közül a legtöbb egyedül van, ha azok elkezdenek szaporodni, az azért egy nagyon különleges dolog lenne. Hát figyelj, önbeporzással. És ezt is, de hogy érted, akkor sincs ideje felnevelni a következő generációt. Mert jön a helikopter, kilő egy rakétát, és tank ide, tank oda, az ott nyekken. Igen, tehát az ott nagyon el volt túlozva, hogy most így kiengedtek 40 dínót a világba, és akkor így úristen, mi lesz itt? Semmi. Elszaporodnak, mi, semmi. Begyalogol az első egy városba, ráadásul az Amerika. Érted? Szarrá lövik. Előkerül az első farmer, azt valami elefántölővel lelövi. Nyilván ez a élő tank dologra, arra nem igaz. De az ő a legtöbb dínóra, igen. Hát az élő tank találkozik az igazi tankkal. Tehát, hogy igen. Na mindegy, szóval, hogy én, nekem ezek problémák, és ezek engem zavartak a filmben. Igen, tehát a vége az tényleg el volt túlozva nagyon. Maga az a gesztus, hogy így kiengedte végül a dínókat, hogy ne dögöljenek meg a gázba. Jaj, hát kaptunk egy mini Auschwitzet, tehát ez olyan csodálatos volt ott a végén. Mondjuk az tényleg szabarú lett volna ott, hogy meghalnak a gázba. Ráadásul elvileg sterilek, azt a film sorozat legeleje óta nem érdekli a kutyát sem, hogy ezek sterilek. Ez volt az, amit eddig soha nem fáradt a sorozat, hogy megmagyarázzon. Ezek a dinók elvileg nem szaporodhatnának, de teszik. Ah. Igen. De nem, tehát így én is a Jurassic World-ös videóim alá így kapom állandóan a kommenteket, hogy de csonti, hát ezek csak nőstények, nem szaporodhatnak. De igen. Már az első film óta tudjuk, hogy de. A Jurassic World-ben ráadásul tényleg nem szaporodna. De tudnak szaporodni, mert ilyen nem váltós békákkal pótolták ki a DNS-t. Nem, már mint úgy értem a játékban. Ja, hát ott nem sajnos, igen. És ezzel el is érkeztünk a játékhoz. Jó, akkor Jurassic World evolúció. Na. Szerintem mind a ketten úgy vagyunk. Raktál egy olyan videót, amilyet én is akartam, illetve nem pont ilyet, és ettől függetlenül meg fogom csinálni, csak egy kicsit tolom egy másik irányba, hogy még kevesebb legyen az átfedés a kettő között. Ja, nyugodtan, te is mondd el. A tíz dolog, amit jobb lenne a játék, én inkább egy olyan tematikát szeretnék megvalósítani, amikor végigmegyek azon, hogy mi az, ami nem tetszik benne. De az nem 10 dolog, úgyhogy igazából nem egy Na mondjad! Hát igazából mind a ketten úgy vagyunk ezzel a játékkal, hogy imádjuk és utáljuk is egyszerre. Imádjuk azért, mert dinók, és egyébként az összes ilyen review, meg minden más így ezt hangoztatja, hogy hát itt van Jurassic World, így ez meg az nincs, de dinók! És így ez viszi el az egész játékot a hátán gyakorlatilag. De mint menedzserjáték, és pedig ez egy menedzserjáték, nagyon basic. Nagyon. Oh God. Mondjuk Az egy mentsége van még ennek a játéknak erre, hogy én erre számítottam. Ez nem mentség. Az a helyzet, hogy szerintem 2016-ban egy sokkal jobb menedzser játékot adtak ki. Igen, tehát a Planet Coasterből csomó dolgot azt nem emeltek át. Ami a lustaságnak egy nagyon speciális fajtája. Tehát amikor már nem csak, hogy nem foglalkozol azzal, hogy újat tegyél egy játékba, de a 2 évvel ezelőtti dolgokat se rakod bele, amik ott jól működtek, annyira kényelmesen hátradőlsz, azt mondod, hogy ezt a dínók eladják, és így rákadt, aztán mehetnek a retekbe. Igen, mondjuk itt azért így élek avval a gyanúperrel, hogy esetleg a Universal így szorongatta a fejlesztők tökeit, hogy egyrészt tartsák a határidőket, Másrészt, az biztos, mert a film megjelenés miatt biztos, hogy szorongatták egyébként. Igen, másrészt, hogy mi és hogyan kerülhetett a játékba. Tehát így simán elképzelhetőnek tartom, hogy így mondták volna a Frontiernél, hogy te figyelj, mi még így szeretnénk berakni ezt, meg hogy legyenek turisták, és azokat is külön lássa, és akkor azt mondja, hogy Universal, nem, dínók lesznek, és a többit a szarjátok. Az a helyzet, hogy ezzel egyetértek, viszont ha önmagamra valamit adó játékfejlesztő vagyok, már pedig szerintem a Frontier az, vagy annak kéne, hogy legyen, akkor azt mondja, hogy jó, akkor csináld meg te. Mert ez a játék jelenleg, amit most kiadtak, ez szégyen. Ez a Frontier számára szégyen. Semmi nincs benne menedzserjáték oldalra. Semmi. Nincs benne még időbeállítás sem. Érted? Tehát, jaj, hogy... hát az fantasztikus. Tehát benn van 4 napszak a játékban. Reggel, dél, este és éjszaka. Mármint, hogy napnyugta. Benne van. Benne van, mert látjuk a különböző pályákon. Sőt, a Nublar szigeten ki is választhatod, hogy melyiket akarod. Na most, ezt miért nem lehetett így összefűzni, hogy legalább dinamikusan teljen a nap? Nem. Miért nem lehet állítani az időt? Ha már egyébként egy csomó túl hiányzik belőle. Hiányzik például egy elegáns gomb, hogy lekenszeled a dinót, ha rosszat gyártasz. Ami annyi lenne, hogy valaki odalép a keltetőhöz és földhöz vágja a tojást. Ja. Én nyilván nem azt mondom, hogy adja vissza a pénzemet a játék. Ne adja vissza a pénzemet, annyi pénzem, mint igen a csillag. Kiszabadul 4 raptorom. Végig pusztítják a parkot. Egyébként nálam növényevő okozta eddig a legnagyobb pusztítást. Majd elsérem. És az ezért kapott büntetés még arra sem elegendő, hogy azt a percet, amiben történik, mínuszba lökje. Igen, tehát annyira súlytalan az egész játék. Gyakorlatilag legyártasz 2 dínót, és már pozitív az egyenleg. Így van. És ne, egy dínó után már pozitív az egyenleg. És semmit nem tudsz tenni annak érdekében, hogy negatív legyen. Nem lehet tönkre menni a játékban. De annyira casual, hogy csak nézegeted a dinókat. Ennek ellenére a hangulata sajnos túl jó, és ezért játszom vele én is. Nagyon sokan kérdezik, és erre is lesz egyébként a válasz videóm, hogy miért játszom vele, ha ennyire nem tetszik. És azért, mert egy, nagyon ritkán jön ki ilyen költségvetésű menedzserjáték, főleg ilyen, amiben parkot kell menedzselni, és nem pedig a szimjeidet. És ezen kívül pedig dinók. És a dinók animációi, a dinók hangjai, azok elképesztően rendben vannak. Nagyon rendben vannak. Azok nagyon rendben vannak, nyilván Ctrl-C, Ctrl-V a filmből, szóval, hogy ez nem egy nagy kunst, de hogy azok elképesztően rendben vannak. Viszont egyébként semmilyen más aspektusában nincs rendben a játék. Nem, gyakorlatilag, és ezt is csomóan kérdezik tőlem, hogy most érdemesebb beruházni a játékra, vagy nem. Én mondjuk úgy gondolom, hogy ha a dinós élmény az bejön neked... Ez mondjuk igaz, igen. Akkor nyugodtan. De ha te egy kicsivel több menedzser játékot akarsz a semminél, akkor várj minimum egy leértékelést, vagy pedig nem tudom, akkor hagyjad. És ezek olyan alapvető, én olyan alapvető dolgokon rézselek ki egyébként a retekbe, tehát az, hogy ennyire buták legyenek a dínók, az mennyire durva már, hogy nem kell építeni zsilipeket sehova. Mert ha autóval mész, akkor nem jönnek ki a dínók. Ja, igen, igen, kész. Igen. A Velociraptor ketrecébe kövérgázzal hajt be az autó, amit egyébként nem támad meg senki. Neked van már gondolom csapálygolyód, az a golyó, ami tudod, utaznak benne az utasok. Ja, igen, olyat még nem csináltam egyébként. Én arra nagyon rácsúsztam, és nagyon akarok. Azt lehet a húsevők ketrecébe is. Yeah. Nem történik semmi. Van képem, ahogy áll egy gömb, és 4 Velociraptor állja körbe. És nem reagálnak egymásra. A T-rex lábai között húztam át. Igen, tehát hogy ezért is súlytalan, mert a személyzet az konkrétan halhatatlan. Tehát hogy így belemászol a T-rex szájába úgy, hogy a végbelé jössz ki a jippel, és ezt maximum egy frusztrált üvöltéssel nyugtázza. De hogy... szerintem az is csak véletlen volt. Ja, de hogy így tényleg annyira illúzióról, és tényleg egy olyan játékról beszélünk, ahol azért a hangulat és az autentikussága a játéknak az meghatározó, tehát ahogy kinéz, amilyen dolgok vannak benne, az mind-mind arra megy rá, hogy egy Jurassic Park élményt kapjál. Na most az, hogy minden filmben ugye azon ment a para, hogy a vadőröktől kezdve mindenki fosik a ragadozóktól, és minimum egy üvegfal mögül bögdösik ilyen elektromos szarokkal. Itt meg vagy pedig így, igen, itt meg bemennek hozzá. Tehát így, oké, én aláírom, hogy legyenek ilyen dinókkal suttogók, akik így nem döglenek meg, ha bemennek hozzájuk, de minimum akkor az kelljen hozzá, hogy nem ásszál az arcába, vagy került ki valahogy, vagy tehát, hogy így figyelj oda, hogy ne legyen túlságosan irritáló a T-Rexnek, mert akkor oda megy, és akkor húzhatsz a vérbe, vagy pedig felzabálja az alkalmazottat, és akkor ugye megint ilyen kártérítési per, ami egy mínusz. És ráadásul normális összegű, én milliós tétel alatt nem állnék meg kártérítési perrel ebben a játékban. Tényleg annyi pénzem van most, ha jól látom, pont abban a parkban, ahol te vagy, vagy ahol most ez a videó van, nem tudom, hogy te ott vagy-e, igen, pont ebben a parkban van valami 180 millió dollárom. Érted? Igen, tehát így dől be a pénz. Dől be a pénz. És így nem lehet mínuszba menni, tehát így... Nem. Az a helyzet, hogy jelenleg olyan erős a park, hogyha kihalna valaki, tehát mit tudom, hogy felállok, elmegyek mosdóba, és közben valami betegség elkezd, mondjuk egyébként betegségtől még nem halt meg dínom, betegség így elkezd így terjedni, vagy ilyenek, egyszerűen az egészet reszetelni tudom, és meg tudom csinálni újra. Nem, nincsen, tehát a látogatók azok ilyen végtelen buták, tehát mert hogy végtelen bután van megvalósítva az egész, nincs semmi visszajelzés, mire lenne szükségük, nincsenek különböző pénzszintek, hogy mennyi pénzzel érkezik a vevő, nincsen gyakorlatilag semmi. Tudod, mi rage-eltem ki egyébként teljesen a játékból? Tehát akkor azt a streamet abba is hagytam, hogy nem lehet összekötni a monoréledet a pályára érkező monoréllel. Jaj. Ez a teszt teljes hiánya. Ez, érted? Ugyanaz a modell, ugyanaz a sin, ugyanaz a vonat, ugyanaz az állomás, mint amit te tudsz építeni. A lépcsője más egy picit. De az építési területen kívül van. Ja, hát az építési terület. Hogy lehet ilyen hangyafaszni területen dínós parkot építeni? Az a helyzet, hogy mivel nincsen semmi... Na ezt az egyet megértem. Mivel annyira nincsen semmi content a játékban, és annyira nincsen semmi nehézség, az egyetlen nehézség, amit ad, az, hogy találd ki, hogy milyen dínókat lehet egymás mellé tenni. Mert hogy ugye lehet egymás mellé húsevő, növényevő, tehát hogy azért lehet játszani dolgokkal. Igen, tehát hogy a húsevőt növényevővel úgy rakhatsz össze, hogyha a növényevő kétszer akkora, mint a húsevő. Ennyi, és a húsevő növényes, igen. De a T-Rex az mindent üt, kivéve a Velociraptort, erre így rájöttem utólag. Nem, a T-Rex mellé kicsi húsevőket be lehet rakni. Igen, tehát... A Velociraptort is, meg a másikat is. A Dilophosaurus? A kis sörtéi vannak, igen, Dilophosaurus. Azt is be lehet rakni a T-Rex mellé. Szóval a T-Rex mellé kicsiket lehet, kicsi húsevőket lehet, amúgy nem, mert nyilván nagyobb mindennél. Bár egyébként mondták, hogy a Brachiosaurusnak az éneket nem eszi meg a T-Rex. Én láttam videót, ahol így bepróbálta. Az egy dolog, ezek üvöltenek egymásra, az a kérdés, hogy utána abba hagyják-e. Úgyhogy én azt ki fogom majd próbálni, hogy a T-Rexnek egy ilyen Brachiosaurust, vagy valami... Brachiosaurus? Aminek egyenes a nyaka is függőleges, és azaz, nagyon... Azaz, Brachiosaurus. Én azokat imádom egyébként, és... Azt lehet, hogy majd megpróbálom, hogy azt megeszi-e, de hogy valószínűleg... A Brachiosaurus egyébként egy rohadék. Tehát igen? Annyi erdő kell neki... Nekem ezzel érdekes, nekem se a helyel, se az erdőséggel, se ilyesmivel soha nem volt baj. Általában a populációval volt baj, és általában a populációval volt baj. Nem csak a populációval van baj. Vagy túl kevesen vannak az egyik adott fajnak, tudod, mert egyszerűen kijön az első, azt fel kell populálni. És mit tudom én, mondjuk 5-6 példányt vár, az idő, mire elkészül. És vagy a populációval van a baj, vagy azzal, hogy túl sokan vannak. Az összes fajta dinó, tehát hogy nem a saját fajtája, tehát vagy a saját fajtájából van túl kevés, vagy amúgy vannak túl sokan. Ugye én most jutottam arra, most kezdem majd el azt a szigetet, csak nem tudom, hogy streamben vagy ne streamben, simán lehet, hogy streamben fogom elkezdeni holnap, mert most már úgysem fogom az előtt elkezdeni máshogy. A negyedik szigetet, tudod, ahol nagyon pici. Igen. Én azon hál' Istennek túljutottam. Lehet, majd baj lesz az erdővel. A negyedik szigeten én kiraktam egy T-Rexet pár Velociraptorral, meg egy Indoraptort, aztán kész is. Én tele akarom pakolni. Én meg akarom csinálni. Most nem az 5 csillagra megyek, mert bevallom őszintén azért nem megyek az 5 csillagra, mert nem jöttem rá, hogy hogyan kell a boltokat megcsinálni jól, mert hogy ugye semmilyen visszajelzést nem ad a játék, csak ingadozik össze-vissza. Na hát a boltok is így annyira semmilyennek, tehát látod, hogy ez egy bár, ez egy árkád, ez egy étterem, de hogy így semmi egyéb, ugyanaz gyakorlatilag, csak más modellel, egy ilyen négyzet alakú épület. Tehát így, És így... ezt egy olyan játékban adták ki, ahol az előző játék esetén megnézhetted az emberkéket, a látogatókat, és megkérdezhetted tőlük, hogy épp ott helyben szomjasak-e, és ha azt mondták, igen, akkor valahol a környékre kellett telepíteni, érted, innivalót. Tehát, hogy... Igen, meg nekem így annyira hiányzik, hogy az épületeknek egy ilyen kis egyedi dizájnt adják. Tehát amíg a Planet Coasterbe tényleg szarrá húgyjá Az customizálhatod az mennyire durva, hogy épületeket. ott egyesével rakosgattad le a bokrokat, itt meg ilyen, jó, tessék, út, menjetek oda. Meg nincsen semmilyen térkitöltő látványosság. Tehát, hogy így lerakod az épületeket, meg az utakat, meg a ketreceket, meg mindent, és akkor így csomó ilyen holtér van köztük, és onnan nekem annyira hiányzik valami. Tehát, hogy ilyen kis fák, bokrok, szobrok, szökőkutak, vagy bármi egyéb, csak valami, ilyen amit odarakni, térkitöltés, igen. Pepecselni, és ráadásul mondhatják, hogy de hát a Jurassic Park nagyon nagy, meg a Jurassic World nagyon nagy, ott nem akarná senki végig pepecselni, de! Dehogy nem. Tehát, hogy ne akarná végig pepecselni, ráadásul a legtöbb pálya, még az utolsó sziget nekem nincs kiállokkolva, ami így lánézésre nagyon nagynak tűnik. A legtöbb pálya az nagyon pici, szóval, hogy bőven lenne időm az egészet végig pepecselni, főleg amíg arra várok, hogy valami nyavajás dinónak hazaszállítsák a cuccait, úgyhogy egyébként időt nem gyorsíthatok. Ja. És nem történik éppen semmi. Na ide, szóval én nagyon haragszom erre a játékra, mert nagyon-nagyon jó lehetett volna, zseniális lehetett volna, viszont jelenleg szerintem olyan fundamentális problémák vannak, amik nem lesznek javíthatóak a DLC-kkel. Mert az, hogy nincs vízidínó, vagy hogy legyen vízidínó, vagy az, hogy nincs levegő, de legyen levegő, azok javíthatóak. De az, hogy ilyen fundamentális hibák, építési, menedzseri, kezelési, over, tehát a HUD konkrétan az egész kezelőfelület borzalmas. Illetve azért nem menjünk el amellett sem, hogy mindenkit beparisztak azzal, hogy majd jól genetikailag módosítod a dinókat, meg genetikailag ötvözheted őket, ami maximalizálódik abból, hogy bizonyos attribútumaikat változtatgathatod, hogy drágábbak legyenek, és ebből adódóan lesznek ilyen más dinóid, meg a színüket adott sémák között változtathatod, és a különböző fajták kocsvasztása az pedig a Velociraptor T-Rex tudszott, ha kifejlesztett, kész, ennyi a maximum. Igen. Tehát ez azért nekem, én az elején mondtam, hogy szerintem 42 féle dino az nagyon kevés. Erre mondtam, hogy nem mondott komolyan, hogy 42 féle, és ezeknek bármilyen tetszőleges keveréke, az nagyon-nagyon kevés. És így mondom, hogy szerintem ez nem úgy működik, ahogy gondolod, hogy működik. Mert hogy ez nem úgy működik, ahogy gondolod, hogy működik. Mert hogy nincs. Gondolom, te előrébb, neked az utolsó sziget megvan már? Megvan, igen. Az mondjuk hangulatos még, ott szabadon bóklásznak a dinók az elején. Mondjuk én nagyon maxolom őket, tehát hogy én úgy lépek tovább a következő szigetre, hogyha úgy alapvetően megvan, mint mostanság. Én izénél vagyok egyébként, 22 órán van most a játékban. De volt olyan, úristen, volt olyan, hajnalban játszottam valamelyik nap, szerintem csütörtökről péntekre víradóan, hajnalban játszottam. És ilyen hajnali fél háromig talán, és tudod, elkezdtem csinálni egy küldetést, ami utána így át, amihez kellett egy másik küldetés, amihez ugye megint meg kellett csinálnom, annyira agresszíven lassítja a játék egyébként a haladásodat, hogy ne legyen annyira feltűnő, hogy nincs benne semmi. Hogy ilyen, tudod így, a legtöbb dolgot azt valami küldetésért kapod, és nem te fejleszted ki. És annyira kínosan lassítja a haladást előre. Nekem nagyon fura. Én nagyon haragszom erre a játékra. Úgyhogy közben egyébként nyilván tök sokat játszom vele, mert egy, nézik, ami azért számít, kettő, élvezem egyébként. Tehát a dínos hangulatot tökre élvezem. Igen, ugyanez, mint az Elite Dangerous-nél. Tehát az a játék is annyi sebből vérzik, hogy ha egy élőlény lenne, akkor már többször kivérzett volna. De mégis valamiért működik. Nem tudjuk miért, de működik. És pedig ott is olyan nyilvánvaló és ilyen arcba szökő hibák és hiányosságok vannak. Hogy nem is, is. Én nem értem, hogy hogy adhat ki így egy játékfejlesztő egy... Én konkrétan elküldtem ezt a 10 pontot a community managerüknek angolul. Aha. Amit így összeszedtem, tehát hogy így mondtam neki, hogy így nagyon tetszik a játék, meg a dinók, de hogy ez a 10 dolog, ez így nagyon hiányzik, vagy lehetne másképp, mert hogy menedzser játéknak katasztrófa. Az. és akkor meg olvasod az értékeléseket Steamen, ott is mindenki annak körül, hogy a dínók szépek, és hogy mennyire mennyire egyedivé tudod tenni a dínókat a különböző színekkel, mennyire? Ugyanazt a sémát ráhúzni több dínóra, mennyire tudod egyedivé tenni? És a másik meg, hogy erőlteti a retekbe ezt a minden dínót, nézzünk meg, ahogy születik. Ja, igen. És így, de nem, köszönöm, már nem akarom megnézni. Tehát ez már a 80-90. Dínom, amit kihozok a játékban. Nem, már nem akarom megnézni. Nyilván, ha mit tudom, amikor a T-Rexet hozom, vagy amikor a Brachiosaurust. Kihoztam a Brachiosaurust, és mondom, ahú, ezt megnézem, hogy hogy jön ki ezen az ajtón egy ilyen hatalmas dínó. És így, aha, sehogy. Mert hogy belelóg a falba. Ja, egyébként, tehát, hogy a dínóknak a fizikája az tökéletes, de viszont egymáson olyan szépen átklippelnek, hogy öröm nézni. Tehát meg nem csinálnak egymással se nagyon sok mindent, a húsevők addig vadásznak, ameddig látnak növényevőket, nem tudom, nekem nagyon sok minden nagyon-nagyon fura. Az mondjuk nem tetszett, hogy a T-Rexből csak egy lehet. Hát egy ketrecben, lehet több T-Rexet. Hát lehet több T-Rexet, de külön ketrecben, tehát már a Lost World-ben is volt két T-Rex, akiknek volt egy csemetéje. Szerintem az ott volt egyedül két T-Rex. Sehol máshol nem mutatnak. Hát jó, de valahogy ezek az állatok azért szaporodnak. Igen, de ez nem jelentés azt, hogy családcentrikusan, és ez nem azt jelenti, hogy úgy szaporodnak, hogy a párzási időszakon kívül megtűrnek egymás mellett, és szerintem ez sokkal reál. Tehát így ahhoz a T-Rex képhez, amiről tudjuk, hogy valószínűleg nem pontos, ami a Jurassic Parkban prezentálnak. A Jurassic Parkban prezentált T-Rex képhez sokkal jobban illik az, hogy egyedül van. És nekem tökre tetszik az is, hogy például a Brachiosaurus sem érdekli. Ő így egyedül van, neki az így jó. Lehet belőle több, de hogy így neki jó. Ja, szóval, de hogy én nekem ezzel nincs semmi bajom, hogy T-Rexből, meg ezekből az igazán nagyokból csak egy lehet egyszerre. De érted? Tehát olyan szinten, hogy kinyírják egymást. Ha kinyírják egymást, igen. Egy ketrezben vannak. De sok állat esetében létezik ilyen, hogy nem viselnék el egymás soha adott territóriumon belül, viszont hogyha teszem azt, szaporodási időszak van, akkor összehúzódnak, és aztán amikor megtörtént, akkor megint szétmennek a saját territóriumaikba. Ja, hát egyébként én a dino szaporodást azt így nagyon hiányolom. Tehát amikor az van az egyik alaptétele a filmsorozatnak, hogy az élet utat tör. Hát itt nem tör utat az hát élet. Hát itt rohadtul nem tör utat. Itt nem tör utat az élet. Nem. Itt nem tör utat az élet. Még kitörni is csak nagyon ritkán. Jönnek néha ilyen küldetések, az ott a kedvencem, az Brachiosaurus volt, ez a hosszú nyakú, ami vízszintesen van a hosszú nyaka. Egy olyan dínót, meg egy velociraptor tartsa el egy ketrecben, és 3 percig zökkenst ki őket a komfortzónájukból. Ez egy biztonsági küldetés volt egyébként, és úgy csináltam meg, hogy egy adott 3 perc volt, amíg a velociraptor volt kizökkentve, és amint lejárt a 3 perc, azonnal megnyugtattam, és mindent helyreállítottam tökéletesre, és aztán a másik dínót zökkentettem ki a nyugalmából, nehogy már az a kettő ott együtt elkezdjen hisztizni nekem, és valami ráúszója, tehát hogy valami, hát ezt ne, inkább ne. Szóval ja, a csalódás egyébként nagyon, számomra nagyon-nagyon csalódás egyébként a játék, annak ellenére, hogy tényleg dínós menedzser játék, tehát nyilván játszom vele egy csomót, de hogy összességében szerintem... Én őszintén szóval számítottam erre, hogy ez lesz. Úgyhogy ezért benne volt a potenciál, csak én nekem a Frontier neve volt az, ami a Planet Coaster miatt nyilván. Tehát a Planet Coaster miatt én bíztam abban, hogy összerakják jól. De nem. Nem rakják össze jól. De tényleg nem fér a fejembe, hogy így hogyan siklottak fel el ilyen dolgok mellett. Tehát, hogy nincsenek egyenként szimulálva a vendégek, az alkalmazottak, nincsen normális ilyen park management, nincsen büdzsé. Tényleg az egész játék abból merül ki, hogy állandóan mész fosszíliákért, meg helikopterekkel, meg jeepekkel után töltöd a kaját. Ez egy telefonjáték mechanika egyébként. Abszolút. Tehát ez egy telefonos játékmechanika. Az, hogy menni kell fosszíliákért, várni kell, hogy visszaérjenek, nem tudsz időt gyorsítani, utána a fosszíliákat ki kell kutatni, ez mind-mind telefonos játékmechanika. Családcentrikus T-Rex, egy ház, két gyerek, négy kerék. Képzeld el, hogy ilyen kis reggel próbálja kötni a nyakkendőjét, csak túl rövid a keze. Jaj. Szomorú. Ennek Ez ellenére most megnézem a csatornát, az elmúlt négy tartalomból három Jurassic World amúgy. A hangulat miatt. Ja nem, ez nem igaz. Ez nem igaz, az elmúlt 6 tartalomból 3, úgyhogy ez egy sokkal jobb statisztika. Hát jönni fog majd hozzá még egy Indoraptoros patch. Nagyon várom. Tehát amikor majd Velociraptort meg Indominus Rexet raksz össze, gondolom. Gondolom, igen. Tehát az a T-Rex plusz Raptor plusz Raptor. Igen. Tehát az egy nagy fröccs Velociraptor. Jurassic World The Game. Szinte ugyanez. Az egy parkmenedzser? Én azt hittem, hogy most jelenek telefonra. Azzal én játszottam, azt a játékot a sátán készítette, ne. Az tényleg ilyen kivárós dolog, és így van benne egy ilyen harc. Egyébként, ha egy olyan harcrendszert beraktak volna, ami abban a szarban van, akkor egyébként így tökre elégedett lennék. Tehát, hogy így küzdenek egymással a dínók, és még van is értelme, mert megkapják a másiknak a ratingjének a felét. Uh-huh. De hogy ez a dínó összecsapás is ilyen annyira furi nekem. Én nem tudom, hogy miért akarjuk egymással küzdetni a dínó. Én bevallom őszintén, én még nem zárkóztam fel ennyire a Jurassic World mentalitásához, hogy mindenképpen dino viadalokat akarjak látni. Tehát ez már kakasokkal is tilos, kutyákkal is tilos. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a dinókkal annyira fontos. Főleg, amikor így oda mennek az emberek, és így dinók! Érted? Tehát, hogy így én valahogy nem látom ezt a jönnek itt a Jurassic Worldben is ezek a küldetések, hogy segítsél egy dinót két győzelemhez, és ilyen hol nem szarom le? Mert érted, hogy hol érdekel engem, hány győzelme van annak a dinónak? Tehát, hogy ezek állatok, akiket így próbálunk így fenntartani, lehetne egy csomó izgalma, szökhetnének meg, lehetnének olyan viharok, amik konkrétan számítanak. De hogy az, hogy most egymást veressem a dinókkal, ez nekem valahogy így nem izgalmas. Hát pedig a Lost World-ben, az a második Jurassic Park film volt, ott már igen, előjött az aréna koncepció. Azért is vadázták össze őket a második filmben. Elő, de én ott azt az arénát, azt úgy értettem, hogy így mutatják, érted? Tehát így körbevezetik, azt visszaviszik. És hogy azért egy ilyen arénába csinálják, és mert is sokkal olcsóbb, és nem kell, mert ugye az utazást is, a szállás magát nem kell. Annyi mindent lehetne csinálni ebben a játékban, ami jó lenne. Ja, én mondjuk attól félek, hogy valószínűleg nem fognak. Mert hogy a Universal ezt tőlük berendelte, elkészítették, és akkor így onnantól kezdve köszönik szépen. Én mondjuk sokat vacilláltam azon, hogy vajon megvette a licenszt a Frontier, de nem. Teljesen biztos vagyok benne, hogy nem. Nem megvette a Frontier a licenszt, hanem a Universal megkereste őket, hogy sziasztok, ennyi pénzt adunk, meg az eszeteket, ezt csináljátok meg. Szerintem, ha a Frontier fizetett volna ezért, akkor sokkal jobbra csinálja meg. Ja. Úgyhogy én félek attól, hogy nem lesz ennek így semmilyen egyéb folytatása. Bár abban lehet még bízni, hogy mivel elég sokan megvették a játékot, és hát pozitív értékelések születnek, mert dínók, ugye? Úgyhogy hogy ezen még fellelkesülhet a Universal, hogy akkor ebből a tehénkéből, vagy ebből a dínóból még ki lehet fejni egy kis tejecskét, zöld tejecskét. Én azért egy pár DLC-t még várnék. Az a Paradox. A Paradox az, aki így ontja a DLC-ket. Jó, én azért egy pár DLC-t még ide is várnék. Azért, tehát ebben még jöhetne tartalom. Ja, így mondjuk alapból ugye a vízi dínó meg a repülős dínók. Ez biztos, igen. Ennyit nagyon szívesen látnék. És aztán meg szépen lassan a tartalom. Mhm. Uh-huh. Mert mondjuk ki lehetne ezt a játékot simán pofozni egy közepesen jó menedzser játékra? Szerintem a menedzser játék részéhez nem, de hogy Tehát a menedzser részét nem, de egy közepesen jó játékra igen. Viszont a gyereknek tetszettek a dinók. A dinók nekem is nagyon tetszenek, nyilván, csak hosszú távon nem viszel a hátán egy ilyen. Milyen patentú végeztünk pont a témával. Ja. Ez is nagyon régen volt. Jól van. Úgyhogy akkor ez volt a Jurassic World Evolution. Igazándiból olyan a játék is, mint a film, hogy el kell engedned nagyon sok mindent. És akkor jó. Powerless beírt a kommentbe, hogy az assetek elvették az eszetek. Azt hiszem ez lesz a címe a videómnak. Rendszeresen lopok tőle egyébként címeket. Egyszer majd abba hagyja a nézésemet valószínűleg emiatt. De ez, szerintem ez zseniális. Nem fogja senki érteni, és nyilván megint egy olyan videó lesz, amit nem néz meg emiatt senki. Ó, megszerezted-e a 93-as skin, a Jeep skint, igen, hát ez... Az... Nem, azt még nem. De láttam, hogy te próbálkoztál vele. Megszereztem, persze, nem egy nagy cucc. Én úgy oldottam egy ki tök véletlenül, eleinte nem is értettem, hogy most így mi van ezekkel a skinnekkel, mi vannak így lezárva, vagy ezt így meg kell venni majd külön, nem már. Aztán utána így egyszer csak így befékeztem egy nagyot a Jeep-el, és akkor így unlockoltam. A kéket. A kék a driftelős. Jaja. Igen, a kék a driftelős, a piros a gyorshajtós. Érdekel, hogy lehet kiunlockolni a 93-asat, vagy nem? Majd rá akarsz jönni. Hát, ha jól tudom, így ugratni kell a Jeep-kel. Ugratni kell, teljes szürreális idiótaság. De mindegy, az a lényeg, hogy nekem az kellett. Tehát, hogy az a skin, az kellett. Én, nekem az nagyon-nagyon tetszett. Ja, hát az old school. Az old school Jeep skin. Nyilván tökre összezavaró az, hogy a Jurassic World-be eljönnek a látogatók, és az összes ott dolgozó autójára Jurassic Park van írva. Ja, és az első Jurassic World-ből tudjuk, hogy ugye az így ízléstelen, a régi logó. Igen. Így leoltotta a csávót nagyon. Az a helyzet, hogy most már szerintem az új is. Mindegy, hagyjuk is. Na jó van, úgyhogy ez volt már az E3 és a Jurassic World és Jurassic World Evolution. Tök jó időben mentünk végig rajtuk szerintem, tök jó tempót tartottunk végig. Ez így tök jó volt, ez nekem nagyon adta. Ja. Hogy végig nyargaltuk rajtuk, köszönjük szépen a figyelmet, remélem, hogy... Egy kérdés, a Triceratopsot megeszi a T-Rex? Ja, meg hát. Oké. Okay. De akkor már azt nézzék végig, hogyha már így szóba került. Ja, nem tudtam, hogy pont most megfogja el, vagy... Ja. Állítólag a Triceratops le tudja győzni a T-Rexet, hogyha egy kicsit így fel van buffolva. Igen, a T-Rex meg nincs. Igen. Megvan az a húsevő, amit rögtön az elején megkapsz? Nagy testű húsevő. A Ceratosaurus? Igen. Na, nekem egy olyan ölt meg egy T-Rexet. Ó, igazi harcedzett veterán. Hát az a Ceratosaurus az fel volt húzva, a T-Rex meg egy ilyen teljesen default, eredeti génállománnyal rendelkező T-Rex volt, úgyhogy elég csúnyán leiskolázta amúgy. Aztán jött egy másik T-Rex, ami meg elég csúnyán leiskolázta azt a Ceratosaurust. Igen, Mancika, igen, Mancikának hívták azt a T-Rexet, amelyik eltépte a torkát egy Ceratosaurus. Most van, írta egy néző, hogy nevezzem el az egyik Brachiosaurust Villámnak. Vagy én ezt olvastam legalábbis, hogy a kommentekre átnéztem. És persze, hogy ne, tök vicces név, hogy Villám, mit tudom én. Elneveztem Villámnak, és így írta, hogy ő Vilmára gondolt, de a Villám is jó lesz. Hanem jó, akkor a másik Vilma lesz. Ja, hát nekem az első négy Strutomimuson Frédi, Béni, Irma, Virma. Én nem nevezgettem el őket egyébként. Én csak az elején voltam lelkes. Aztán utána jók azok a kódnevek. Nagyon is jók. Igen, ezt is hozzá kell tenni, hogy azt a Citerosaurust, ahogy a cseten olvasott, egy 4,5 millió dolláros T-Rex szakta egyébként be a hűtőbe, szóval egy kicsit talán overkill vagy. De ja, igen, az egy 4,5 millió dolláros T-Rex, szóval. Nem spóroltál semmit. Nem spóroltunk semmit. Na, akkor ez legyen a végszó, mi sem spóroltunk semmit. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt már a CubeCast, találkozunk legközelebb. Addig is jó játékot, és csak lelkesedjetek okosan. Sziasztok!